Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Soedanese hoofdstad Khartoum is 2 dagen op rij getroffen door luchtaanvallen en artilleriebeschietingen. Gisteren vielen er volgens activisten zeker 20 burgerdoden. Vandaag zouden 5 burgers om het leven zijn gekomen. In Soedan woedt al bijna 5 maanden oorlog. Bij de strijd tussen het regeringsleger en de RSF-militie zijn naar schatting al meer dan 5000 doden gevallen. Volgens de Verenigde Naties heeft de helft van de 48 miljoen Soedanezen inmiddels behoefte aan humanitaire hulp. 6 miljoen mensen staan op de rand van hongersnood. Een studentendispuut in Amsterdam is door zijn vereniging geschorst vanwege een ontgroening in Roemenië. Nieuwe leden van het dispuut moesten daar vorig jaar punten verdienen door seks te hebben met een vrouw in een steeg. Ook was er de opdracht regel een vluchteling. Het gaat om het dispuut Ares van studentenvereniging Langs, de 1 na grootste van Amsterdam. Langs noemt de opdrachten van het dispuut mensonterend en zeer ongepast, maar voegt eraan toe dat niet alle opdrachten ook zijn uitgevoerd. Er loopt nog een onderzoek. Zolang het dispuut geschorst is, krijgt het er geen nieuwe leden bij. Max Verstappen had er geen rekening mee gehouden dat hij dit seizoen 10 Grand Prix achter elkaar zou winnen. Dat zei hij na afloop van zijn overwinning in Italië, waarmee hij het record vestigde. Verstappen benadrukte dat hij trots is op het team van Red Bull Racing. De 2 keer dat Verstappen dit seizoen niet won, ging de overwinning naar zijn ploeggenoot Perez, dus ook naar Red Bull. Verstappen noemt dat heel bijzonder. Perez eindigde in Italië als 2e. De 3e podiumplaats was voor Ferrari-rijder Sainz, die van pole position was vertrokken. Het weer. Hier en daar sluierbewolking, maar het blijft droog. Minima vannacht tussen 8 en 14 graden. Morgen opnieuw zonnig met wat sluierwolken. Het wordt dan 24 tot 27 graden. Later in de week kan het lokaal tropisch warm worden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Een file op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum ruim 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. En dat was de verkeersinformatie. Ervaar de kunst van verfijning in de DS3 e-Tense. De elektrische auto die klasse, comfort en duurzaamheid moeiteloos combineert. Dankzij de introductie van de DS3 e-Tense Bastille stapt u nu in vanaf €38.990. Ontdek de 100% elektrische DS3 e-Tense zelf in de DS-store of op dsautomobiel.nl. De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanthemusical.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen. Zodat ook u kan zeggen relax in een fortuin van Meubelzorg. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Vertrek met Holland-Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Mozarts Zauberflöten, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöten.nl. Vraag tijdens Back to School bij Mediamarkt alles aan onze experts. Wat is scherm in het Latijn? Nou, bijna alles. Slim advies en een geniale prijs. Nu bij Mediamarkt. Het is even na 8. Het is een mooie, prachtige, zonnige dag was het. En de avond valt over Gouda, Frank. Even. Ja. Want daar zijn wij, Gouda. Ja, en als ik aan Gouda denk, dan denk ik eigenlijk ook aan dat prachtige stadhuis wat midden op dat... En daar zijn we nu. We zitten nu in de trouwzaal van het stadhuis. Dat vind ik ontzettend mooi. Ja, Gouda, echt een mediastad ook. Zeker. Ja, wij zijn hier veel geweest toen Johan Derksen hier nog woonde natuurlijk. Maar ik zag even op Wikipedia, de meest geraadpleegde bron van dit programma, te kijken welke bekende mensen hier allemaal vandaan komen. En ik schrok ervan. Angela de Jong, Marieke Elsinga, Ad Melkert, Jort Kelder, Anita Witsier, Jennifer Hofman, Tanja Kross, Hint, Jamai, Maaike Oudboter. Grote dingen gebeuren hier. Het is toch onvoorstelbaar? Er is hier ook nog een keer iets heel groot, een mediaspectakel geweest. Ja, The Passion. The Passion. De eerste aflevering van The Passion, dat paasspectakel, ja, weet je wel. Live op televisie. Live op televisie. De allereerste keer was dat hier in Gouda. En ik verteller, was toen, wie ik was toen de verteller. Dat was ja. ik toen. Ik heb die hele dag aan elkaar gepraat. Die hele avond stonden 20.000 mensen op de markt. Hier keken een miljoen mensen thuis. En toen zei ik in de allerlaatste zin, zei ik over The Passion. En dat is allemaal gebeurd hier in fucking Gouda. En dat viel totaal verkeerd. Dat stond niet in het script. Mensen waren woedend. Andy Schrevel van de EO, die wilde daar nog steeds voor aan de schandpaal nagen. Na afloop was er een borrel, toen kwam er een man naar mij toe en die zei, die gaf me een hand en die zei, ik ben de burgemeester. De burgemeester van fucking Gouda. Goed, we gaan beginnen. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Even blij ter plekke. Live vanuit het stadhuis in Gouda. En daarmee bedoel ik natuurlijk niet het stadskantoor. Dat is zo'n gedrocht dat moet lijken op een stroopwafel. Ik bedoel dat klassieke, fenomenale 15e eeuwse pronkjuweel op de markt. Ja, we gaan zo praten over het pletten van borsten en hoe pijnlijk dat kan zijn. Ook al is het voor een goed doen, namelijk borstkanker opsporen. Een inwoner van deze stad staat op de barricades voor een iets minder of een iets meer pijnloze onderzoeksmethode. Voor een potje knokken ben je in Gouda aan het juiste adres. Dan heb ik het over jiu-jitsu. Zeg ik het goed nu? Nee, maar dat komt zo wel goed. Oké, nou goed, de plaatselijke jiu-jitsu-club die levert de ene naar de andere wereldkampioen af. Wat is nou het geheim van dat succes? Ja, en wat bezielde Rembrandt van Rijn om zijn minnares op te laten sluiten in een tuchthuis in Gouda? Het antwoord daarop krijgen we rond 9:15. Ja, en de live muziek wordt verzocht door een dochter van deze stad, Pip Alblas. Ooh, I know I'm not supposed to know exactly what I want, and though I think I do, I think I don't, I think I don't. Ah. Dankjewel, Alblas. En dit was nog maar een voorproefje, want we gaan deze uitzending nog veel meer van jullie horen. Ja, donderdag is het een spannende dag voor Muriel van der Draai uit Gouda. Want dan staat ze op een heel bijzondere plek, namelijk in de Tweede Kamer achter het katheder. De reden? Ze wil de Haagse politiek wakker schudden, want borstkankeronderzoek, zo vindt zij, dat moet echt anders. Ja, elk jaar worden meer dan 1 miljoen vrouwen boven de 50 opgeroepen om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Om de ziekte vroegtijdig op te sporen. Geweldig natuurlijk. Maar bij veel vrouwen doet dit onderzoek hartstikke veel pijn. Ja, en Muriel die kan me niet begrijpen dat er niet op een andere en vooral minder pijnlijke manier onderzoek wordt gedaan. Tijd dus dat Den Haag daar eens een keer kritisch naar kijkt. Muriel, fijn dat je er bent. Ja. Muriel, ja, ik denk eigenlijk fantastisch dat die borstkanker met zo'n onderzoek kan worden opgespoord. Ja, dat is super fijn. Ja, toch? Ja, zeker. Maar wat is er dan mis met dit onderzoek aan zich? Met het onderzoek zelf is op zich niks mis. Het is alleen voor 1 op de 5 vrouwen die het onderzoek moet ondergaan, is het erg pijnlijk. En 20%. En voor 5% van de vrouwen is het zelfs extreem pijnlijk. Met... Ja, en dan denk je misschien 5%. Wat is 5%? Maar dat gaat dan echt om tienduizenden vrouwen, hè? Ja, bijna 45.000 vrouwen per jaar. Die extreme pijn ervaren. Ja. Muriel, nou heb jij, jij hebt op een gegeven moment een Facebook-oproep hierop geplaatst. En toen heb je eigenlijk steeds meer in contact gekomen met vrouwen die vertelden over hun pijnlijke ervaringen. Ja. Wat voor soort verhalen kwam je tegen? Ja, heel verschillend. Wat ik veel hoor is vrouwen die zeggen, er wordt aan mijn borsten getrokken, waardoor de huid aan de onderkant van mijn borst scheurde. En ja, dat bleef dan nog wel een tijdje pijn doen daarna. Scheuren van de huid, dan moet het er wel behoorlijk hardhandig aan toe gaan. Het is best wel veel kracht komt erbij kijken om een borst zodanig te pletten, zal ik maar zeggen. Ja. Om daar een goede foto van te kunnen maken. Ja, maar die borsten moeten in een apparaat worden geduwd, geplet, om een goede foto te kunnen maken. Ja, klopt. Jij hebt een aantal van die reacties bij je. Ja. Kun je er eens een paar voorlezen? Er staat hier bijvoorbeeld, het doet me ontzettend veel pijn dat ik er na 2 weken nog steeds last van heb. De dames in de bus zijn behulpzaam en echt aardig, maar het doet zeker heel veel pijn. En van een van die keren hebben ze zo hard getrokken dat ik 2 weken een open wond onder de beide borsten heb gehad. Ik heb gekneusde ribben opgelopen omdat een mevrouw door pech achterliep met haar schema en ze me met geweld tegen de plaat aanduwde. Zo. Goedemiddag. Ja, en ook mensen die zeggen, ik heb blauwe plekken. Zegt iemand, door mijn gezondheidsproblemen ben ik echt wel wat gewend. Ook pijnlijke onderzoeken, maar de borstenbus, daar zie ik altijd tegenop. Het pletten en het trekken. Ik ben daarna tot onder mijn oksels blauw. Goh, ja, dat is wel echt, dat gaat wel behoorlijk ver. Gekneusde ribben en gescheurde huid. En mind you, daar hebben we dus in totaal op jaarbasis om zo'n 45.000 vrouwen, ik noem nog een keer het getal, die echt extreme pijn ervaren daarin. Naast jou zit Ingrid. Ingrid, jij hebt ook zo'n onderzoek gehad op een gegeven moment. In de tietenbus, hè, zo worden ze in de volksmond genoemd, die bussen. Wat is er in jouw geval? Wat is er gebeurd? Ik ben er voor het eerst naartoe gegaan. En ik ben heel open naartoe gegaan. Ik was wel eens eerder geweest met mijn moeder. En die kwam altijd vrolijk die bus weer uit. Maar je denkt gewoon belangrijk dus, onderzoek. Ja, belangrijk onderzoek. Dus je gaat. En ik was daar. En ik heb nogal kleine borsten. En dan wordt er getrokken met beide handen aan de borsten. Om ze dan op die plaat te leggen. Dat gaat met kracht, zeg maar. Ja. Omdat je moet toch iets hebben om op die plaat te kunnen leggen. Ja. En vervolgens komt er een apparaatje zo naar beneden. En dan word je echt helemaal geplet. En als je een beetje pech hebt, dan moet het ook nog een keer opnieuw, als het niet goed gedaan is. En het is dan de eerste ene borst. Dan moet je nog bijkomen van de schrik. Maar dan moet je door naar de volgende borst. Alweer. Maar je bent dus met je moeder er wel eens bij geweest. Maar wist je van tevoren wat er ging gebeuren? En nee. Deed het pijn ook? Nee, bij haar. Nou, nadat ik geweest was, heb ik daarna gevraagd. En toen kwamen de verhalen. Maar ze heeft daar zelf nooit iets over gezegd. Ja, het hoort erbij, zegt ze dan. Maar hoe ging je daar dan weg? Want ik bedoel, toen ik er weg ging, zelf. Ja, ik moest bijkomen. Ik moest echt bijkomen. En ik had enorm. Heb je dat gezegd ook? Pijn. Ja, ze zagen het ook wel aan mij dat het niet goed ging. Ja, ja, klopt. Weet je wat ik eigenlijk zo gek vind? Jouw verhaal, dan kwam even die verhalen die Muriel vertelt. Is eigenlijk van, ik denk ook al jarenlang, belangrijk onderzoek, daar moet je naartoe. Maar dat het zo ongelooflijk veel pijn doet, dat er eigenlijk niemand daarover praat. Hoe komt dat dan? Ja, geen flauw idee. Maar ik had het wel fijn gevonden als ze dat van tevoren hadden verteld. Ja, zeg maar. Is het maar bij de uitnodiging hangt. Ja, als ik me daarop had kunnen voorbereiden, had ik dat wel heel fijn gevonden. We hebben ook even gebeld met Bevolkingsonderzoek Nederland. En die vonden het heel vervelend om te horen dat je zo'n nare ervaring hebt gehad. Ze zeggen volop in te zetten op het trainen van hun medewerkers. Zodat die begeleiding en het informeren vooraf beter verloopt. Al kunnen ze niet alle pijn wegnemen natuurlijk. Kun je ermee leven? Nou, ik zal je zeggen, ik heb mijn tweede oproep en die ligt al 4 maanden in de kast. In de laadje. Je stelt het uit. Ik heb hem nog niet gedaan. Ik moet nog. Maar het is wel een belangrijk onderzoek. Ja, dat zegt mijn man ook. Maar ik kan het niet opbrengen. Nee, je ziet er gewoon te erg tegenop. Ja, ja. En Muriel, kan dat bevolkingsonderzoek überhaupt minder pijnlijk? Er zijn alternatieven. Er zijn andere methodes in ontwikkeling. En ik zeg bewust in ontwikkeling. De mammografie is tot nu toe nog steeds de beste screeningsmethode. Ja. Maar er zal gewoon veel meer ingezet moeten worden op meer onderzoek. En daar stagneert het enigszins. Ja. Maar wat zijn dan die andere methodes? En kunnen die net zo snel? Kunnen die net zo goed? En minder pijnlijk? Minder pijnlijk. Daar zijn zeker alternatieven voor. De mama-CT-scan maakt al een aardige opmars. Wordt in 2 ziekenhuizen in Nederland gebruikt. Een aantal ziekenhuizen in Duitsland. En in Zwitserland wordt er zelfs bevolkingsonderzoek mee uitgevoerd. Dus, en dat is een CT-scan niet te pletten. Dus dat is echt pijnloos. Ja, nou dat lijkt me dan inderdaad. Het zou een mogelijkheid kunnen zijn dat we daar meer op inzetten. Ja. Maar bijvoorbeeld, zijn al goede resultaten met een ademtest. Bijvoorbeeld. Een ademtest? Ja. Nou ja, dat zou helemaal prettig zijn. Want Muriel, krijg je nou ook op jouw oproep, hè? En dat is een burgerinitiatief geworden. En daarmee ga je nu naar de Tweede Kamer toe. Krijg je ook wel eens negatieve reacties eigenlijk? Van mensen die zeggen, het is verdorie hartstikke belangrijk onderzoek. Dat doet het maar een beetje pijn. Je moet niet zo zeuren. Krijg je dat wel eens? Helaas wel, ja. Wat denk je dan? Ik denk dat anderen niet mogen oordelen over de pijn van een ander. Ik heb zelf die pijn niet ervaren. Ik heb mij niet laten screenen in het onderzoekscentrum van het Bevolkingsonderzoek Nederland. Ik heb ervoor gekozen om daar naar een ziekenhuis voor te gaan. En wat heb je toen gekregen? Ik heb een mammografie gekregen en een mammografie. Oké, okay, ja. En dat is mijn eigen keuze geweest. Maar ik vind dat als mensen aan mij vertellen... en ik heb ook foto's gezien van blauwe borsten en gescheurde borsten. Ja. Als mensen mij dat vertellen, ja, wie ben ik? Geen reden om daaraan te twijfelen. Nee, precies. Bevolkingsonderzoek Nederland gaf ook aan dat de angst voor de pijn... ervoor kan zorgen dat vrouwen dan juist meer pijn ervaren. Hoe kun je dan eigenlijk op een bepaalde manier voorkomen... dat je mensen dan bang maakt? Die is lastig, dat realiseer ik me ook. Maar ik denk ook wel dat het een beetje kip-en-ei verhaal is. Als er gezorgd wordt voor pijnloos onderzoek... dan gaan die angstige verhalen, ja. die stoppen vanzelf. Maar, ja. Ingrid, jij zegt eigenlijk van... Ja, ik zie er eigenlijk tegenop, ik wil eigenlijk niet meer. Nee, voor de tweede keer niet. Nee, de eerste keer ben ik er heel open ingegaan. Want ik had geen flauw benul. Ja. Iedereen doet het, alle vrouwen doen het al jaren. Dus ja, ik ook. Maar je krijgt toch zo'n foldertje met informatie? Er staat toch wel ergens in dat foldertje... Het kan pijnlijk zijn. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er zo open ingegaan. Zo zit ik in elkaar. Dat ik niet foldertjes ga lezen van tevoren of wat dan ook. Maar ik had het wel fijn gevonden... als de plaatsen mij even verteld was wat er ging gebeuren... Ja. En hoe dat dan in zijn werk gaat. En dat je even... is zeker de eerste keer dat er wat aandacht in de brochure schijnt het wel te staan... dat je licht pijn kan ervaren. Maar ik neem aan dat ze dat dus niet doen om angst te creëren. Muriel, donderdag, dan sta jij in de Tweede Kamer. Ja. Wat hoop jij dat jouw speech teweeg gaat brengen? Ik hoop dat het een duwtje is in de rug van de minister... om in ieder geval meer onderzoek te laten verrichten. Ik steek niet in op meteen het veranderen van alle onderzoekscentra... want dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Ik steek in op een proefopstelling zeg maar, van een aantal onderzoekscentra... die ingericht worden met een andere screeningsmethode... Wat voor screeningsmethode dat zal zijn, ja, dat laat ik liever aan de medici over. Mm-hmm. Zodat er meer data gegenereerd kan worden. Want het RIVM heeft echt goud in handen met zo'n grote doelgroep van vrouwen die bereid zijn om mee te werken aan een onderzoek. Ja, precies. Donderdag ga je daar spreken in de Tweede Kamer. Ja. Vind je het spannend eigenlijk? Ja, uiteraard. Ja. Nou, heel veel succes. Je had hier een goede oefening, denk ik. Ja, heel veel succes. Dank je wel. Goed, we hebben het veel over pijn gehad... maar laten we de pluspunten van het bevolkingsonderzoek niet over het hoofd zien. Zo hebben vrouwen die meedoen volgens het RIVM... maar liefst 50% minder kans om te overlijden aan borstkanker. Ja, en donderdag dus in de Tweede Kamer. Muriel, veel succes. We gaan kijken. Dank je wel. Ja, en Ingrid, ja, ik hoop dat het in de toekomst verandert... maar ik zou toch nog gaan als ik jou was. Ga ik doen. Ja. Zeker. Dank voor je openhartigheid. Ja. Goed, Pip Alblas, hoogste tijd voor het echte werk. Je bent samen met Marvin Knevel, die je begeleidt op toetsen en gitaar. Ja. Wat gaan jullie spelen? Our Little Secret. Nou, dat klinkt spannend. Ja, zeker. Pip Alblas. Close the door and lock it. Keep your eyes upon me, tiptoe around the truth. Oh, I love the way you move. Move on over closer, baby. Hold on to me and lay me down where no one's been before. Lose a battle, win the war. 'Cause this is our little secret, ours to keep, ours not to tell. We know all too well. This is our little secret. Secret close to home is dangerous, but this secret's safe. Amsterdam keeps calling. Lay down your phone and fall into my arms, where all is good, at least better than it should be. 'Cause this is our little secret, ours to keep, ours not to tell. We know all too well. This is our little secret, close to home is dangerous, but this secret's safe. Oh, this is our little secret. This is our little secret. Alblas was dat met Our Little Secret. Goedenavond, wat een stem, hè? Ach goed, dit is Dijkstra en Eemblijter Plekken live vanuit het hart van het Groene Hart. We zijn namelijk in Gouda. De mensen hier werden in vroeger tijden nog wel eens gapers genoemd. De bijnaam werd ooit gemunt door schippers die eindeloos moesten wachten voor de sluis. En daar helemaal gallies van werden. En voor nog meer feitjes over Gouda verwijs ik u graag door naar Paul Keizer met zijn kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn vandaag in het altijd mooie Gouda. De kaasstad telt 75.000 inwoners en is daarmee de grootste stad in het Groene Hart. De scheldnaam Kaaskop komt uit Gouda. Soldaten van Napoleon waren zo slecht betaald dat ze op rooftocht gingen naar de kostbare Goudse kazen. De boeren verdedigden hun bezit door van de kaasvaten helmen te maken. Goudse kaas, of zoals de Amerikanen zeggen Gouda, is een van de populairste en bekendste kazen ter wereld. Qua wereldwijde consumptie staat Goudse kaas op de 6e plek achter kazen als mozzarella en cheddar. In Gouda ga je de letter H niet horen. Mensen die het stadsdialect spreken staan erom bekend die letter altijd in te slikken. Een echte Goudenaar herken je aan de volgende zin. En ontje in okkie, meer wat ooi in en ekkie daarvoor. Sorry Gouda. Voor het oudste fragment heb ik de trapezen in moeten klimmen. Een compleet circus op het toneel. Dit is iets nieuws voor ons land en Gouda had de primeur. Het fragment dat je zojuist hoorde komt uit het Polygoonjournaal van 1943. Gouda was in de middeleeuwen de grootste bierproducent van Europa. Zelfs de Vlaamse steden waren dol op goudgele rakkers uit Gouda. De bekendste en grootste brouwerij was het Ossenhoofd. In Gouda zijn ze dol op pijpen. Pardon? Sinds de 16e eeuw is deze vorm van tabakroken onlosmakelijk verbonden met de stad. Duizenden Goudenaren waren aangesloten bij het pijpenmakersgilde en dit was een van de belangrijkste inkomstenbronnen na het wegvallen van de bierbrouwerijen. Dit was mijn spreekbeurt over Gouda. Doei! Pijproken? Ben jij een pijproker? Nee, ik ben geen roker, Frank. Nee? Maar als ik zo die opzomming hoor, ze zijn niet dus gek op bier, ze zijn niet gek op roken, ze zijn niet gek op kaas. Pijpen. Dat is wel een stad voor jou ook, Frank. Ja, ja, en kaas. Kaas. Ik heb nog geen kaas gezien, weet je dat? Maar het is wel een mooie stad. Absoluut. Hoe dan ook, op een redelijk anoniem bedrijventerrein, 5 minuutjes fietsen hier vandaan, staat sportschool Den Edel. Fun to be fit. Maar dat is meer niet zo'n gemiddelde sportschool waar je een beetje aan gewichten kunt hangen. Nee, het is namelijk dé plek waar je de beste jiu-jitsu-kaas ter wereld trainen. Daar liggen de matten waarop de bondscoach zijn pupillen klaarstoomt om medailles te scoren op het internationale toneel. Ja, want naast kaas en stroopwafels heeft Gouda dus ook jiu-jitsu. Hoe die Japanse verdedigingssport hier wortel heeft geschoten en waarom Goudenaars er nou zo goed in zijn, dat bespreken we met de bondscoach Allard Schuleklopper en kerstverse wereldkampioenen. Geef ze een applaus. Boy en Ruby Vogelzang! Ja. Ja, Allard, om even met de bondscoach te beginnen. Hoe spreek je het nou uit? Want wij proberen... Jiu-jitsu. Ja, heb jij een drankje op of zo? Nee, ja, ik even... Jiu-jitsu. Klepwielsen met de ossen maar. Nee, het gaat gewoon helemaal goed, volgens mij. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu, ja. Oké. Okay. Maar leg even uit, wat is jiu-jitsu nou precies? Want ik denk altijd, het is een beetje karate, het is een beetje judo, maar wat is het? Nou, het is eigenlijk een mengeling van... De vechtsporten die we kennen. Dus je begint met vechten tegenover elkaar. Je probeert elkaar te raken door middel van stoten en traptechnieken. Zodra je elkaar vast hebt, ga je elkaar naar de grond brengen. Dan kun je het over judo of worstelen of grappling. En op de grond probeer je elkaar te controleren of af te laten tikken door houtgrepen en armklemmen. Maar dat klinkt ook wel een beetje als MMA eigenlijk. Ja, ja, het is wel. Ja, het is net zo compleet als MMA. Nou ja, maar we kondigden net ook aan als een verdedigingssport. Maar ik heb ook zitten kijken, maar het ziet er af en toe ook wel uit als een gewone gevecht in een donkere steeg. Ja, nou, we doen het dan alleen niet in een donkere steeg. Nee, nou ja, maar het zou wel kunnen. Nee, maar het zou wel kunnen, hè? Ja, wat? Ja, ja, nou ja, het is gewoon een wedstrijdsport. En net als bij judo of bij karate of bij kickboksen, ja, probeer je gewoon te winnen. Ja, ja. Kun je eigenlijk alles in een donkere steeg doen, Frank? Dat is ook weer waar, ja. Zoals gezegd, Boye Vogelsang is er ook. En in juli werd hij in Ulaanbaatar in Mongolië wereldkampioen in de klasse tot 77 kilo. Ja, Vogelsang Boy from Netherlands. Is toch geweldig, hè? Ja, schitterend, man, Boy. Ja, wereldkampioen. Zitten jouw opa en oma hier, of familie, maar er zijn in ieder geval mensen die heel trots kijken. Nee, maar die schudden gewoon nee, Frank. Dat zijn gewoon mensen die luisteren. Die zijn trots op dat het Gouda komt. Ja, dat denk ik, ja. Boy, maar je werd wereldkampioen in Mongolië, Ulaanbaatar. Ja. Hoe was het? Appeltje-eitje of was de zware gevechten? Nou, het is altijd wel zwaar, natuurlijk. Hoeveel wedstrijden doe je dan op een dag? Ik had er nu 5. Maar de eerste was ik vrij geloot, omdat ik als tweede geplaatst was van de wereldranking. Okay. Dus uiteindelijk 4 wedstrijden gedraaid. Maar dat, ja, dat zijn wel tegenstanders die je vaker ziet. Nu hadden we denk ik 22 deelnemers. Okay. En in de halve finale moest ik dan tegen de nummer 3 van de wereldranking. Nou, die is ook al wereldkampioen en heeft de World Games gewonnen. Dus dan dan weet je wel dat je even iemand tegenover je hebt. Ja, ja, zeker. Waar heb je mee gewonnen toen, die wedstrijd? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet je helemaal niet meer. Nee, ja, ik denk dat ik in ik had een hele goede dag ook, hoor. Dus, ja, nou, maar alles, heb je nodig. Alles viel op zijn plek. Dus nou, ik moet zeggen dat als ik terugkijk naar het toernooi, dan was het ook wel. Ja, ik heb eigenlijk nooit echt. Ben ik in gevaar geweest. Op het toernooi zelf. Nou, een lekker gevoel, toch? Ja, Ruby, jij ook van harte gefeliciteerd. Want jij bent wereldkampioen bij de junioren geworden. Wat waren jouw verwachtingen? Want jij was in Kazachstan volgens mij, hè? Ja, nou, mijn verwachtingen. Ik heb eigenlijk nooit echt verwachtingen om, nou ja, gewoon open in een WK te gaan. Nou ja, als je meedoet aan een WK, dan heb je toch wel enige verwachting? Ja, je hoopt natuurlijk op de wereldtitel. Dus je gaat er wel heen voor de wereldtitel. Maar als het niet gaat, ja. Dan is het ook goed. Ja, ja, maar goed, nou, ja. Je ging en je werd wereldkampioen. Maar jiu-jitsu, we praten er nou over. Het is natuurlijk een sport, maar het is ook een vechtsport. En je kunt ook een goede harde knal tegen je kop aankrijgen. Boy, hoe is het om jouw kleine zusje in actie te zien? Ben je wel eens bang? Nee, ik ben niet bang eigenlijk. Maar? Nee. Maar vooral heel zenuwachtig als zij op de mat staat. Ja? Zenuwachtiger dan voor je eigen wedstrijd? Ja, denk het wel. Maar waarom dan? Ben je dan bang dat ze klappen krijgt? Nee, nee, nee. Maar wat dan? Gewoon dat ze verliest. Dus ja? Het is meer dat ik geen invloed heb erop. Dus ik zit langs de kanten te kijken. En als ik zelf op de mat sta, dan ben ik er zelf bij. Ja, dus dan heb je het onder controle. Ah, ja. Ja. Ruby, nou is jouw broer is natuurlijk groter. En hij is ouder. Hij heeft wat meer ervaring en zo. Maar stel je voor dat jullie samen op de mat staan. Hoe krijg je hem dan toch neer? Ik denk eigenlijk niet. Maar kun je dan, je broer en zus, een beetje gemeen trucje af en toe? Even een vinger in zijn oog of zo? Nou ja, als ik erbij kom, ideeën. Ja. Hè? Nee? Nee. Niet op ideeën brengen. Nee. Hey, Bo, jij bent natuurlijk een jongen uit Gouda. Hoort het hier een beetje bij dat als je een jaar of 5 bent of zo, dat je dan niet op voetbal gaat of op tennis, maar op jiu-jitsu? Ja, je hoort het wel vaak, hoor. Dat veel mensen zeggen, oh ja, ik heb ook gejudo'd. En ook bij de sportschool, dus bij de Nedel. Ja, je hoort het heel vaak van, oh, ik heb ook gejudo'd. Vaak tot de gele band of de oranje band. Ja. Maar voor mij was het eigenlijk een makkelijke keuze. Er is toch wel iets met Gouda dat het blijkbaar een jiu-jitsu-stad is. Ja. Ja, ik denk dat Allard dat goed heeft opgezet eigenlijk. Ja, we gaan even naar Allard. Allard, de bondscoach, hè? Daar ben je ook officieel. Hoe kan het nou dat Gouda echt een jiu-jitsu-stad is geworden? Het is eigenlijk begonnen in 19... Ja, eigenlijk met mijn schoonvader. Die heeft die is ook begonnen met de sportschool in Edel. Wij hebben dat dan... mijn vrouw en ik hebben de sportschool ongeveer 15, 17 jaar geleden overgenomen. Voor die tijd was hij eigenlijk altijd al bezig met het jiu-jitsu. En hij was ook wel, deed er heel erg veel voor het jiu-jitsu in het buitenland. En, promotie? Ja, promotie ontwikkelen. Jouw schoonvader was dat? Ja, dat is Mario de Nedel. En die, uiteindelijk is het voortgezet. En destijds werd het wat meer de focus gericht op het systeem duo. Dat is eigenlijk net even een ander systeem als het fighting system. Het is iets meer een demonstratiesysteem. En op een gegeven moment is dat doorgezet. Ja, maar ik wil toch nog iets weten over die schoonvader, hè? Ja. Ging je ook wel eens vechten met je schoonvader? Ik vechtte, maar mijn schoonvader... Nee, heb ik niet gedaan. Nee. Ja, je doet toch allemaal aan je jutsen? Dan zeg je toch op de mat, hè? We gaan even vechten. Nee, ik ben er niet aan begonnen. Nee. Maar waarom niet? Omdat je bang voor hem was? Nee, zeker niet. Nee. Oh, omdat je schoonvader gewoon niet wilde raken? Nee, het was, ik denk dat er nooit van is gekomen eigenlijk. Nou ja, jammer eigenlijk. Ja, dat lijkt me nou interessant. Heb jij wel eens met een van jouw schoonvaders gevochten? Nee, maar ik ben ook niet zo goed in jiu-jitsu. Chuck Norris, dat was toch ook jiu-jitsu? Weet ik niet. Nee? Ja, dan kijk jij toch altijd naar, Erik? Nee, maar ik vind het altijd leuk om te kunnen relateren aan films. Hè? Ik dacht, Chuck Norris, dat jiu-jitsu is. Maar Jean-Claude Van Damme is toch, dat is gewoon kickboksen? Kung fu. Ja. Bruce Lee is kung fu, dacht ik. Jean-Claude Van Damme keek ik vroeger. Keken jullie veel vechtfilms vroeger? Ja, Steven Seagal heb ik wel veel... Steven Seagal, is dat... Is ja, dat maar die had ook al een pistool in zijn klauwen, toch? Aikido. Ja, Steven Seagal, die is een van de beste vrienden van Poetin tegenwoordig. Nou ja, goed. Maar hij kan wel goed vechten. Boy, wanneer kwam je dan eigenlijk achter dat jij bovenmate goed was in het kaltstellen van je tegenstander? Nou ja, ik weet niet wanneer je daarachter komt. Op een gegeven moment mag je zeg maar mee naar de grotere toernooien. En dan merk je dat het eigenlijk wel goed gaat als je daar medailles pakt. Nou, en dan kom je ook in aanmerking om uiteindelijk naar een EK of een WK te gaan. Ja, en dan langzaam kom je er een beetje achter dat je wel dat het je wel ligt. Ja, en dat geldt dus ook voor jou, Ruby. Of moest je je gewoon verdedigen thuis? Ook, ja. Ja? Hoe ging dat eraan toe dan? Want gingen jullie thuis wel stoeien? Moest je je een beetje weren tegen je grote broer? Ik heb wel eens gehad dat ik naar beneden liep, dat ik binnenkwam en dat er meteen een stoot tegen mijn hoofd aan zat. Niet scherp. Was niet scherp? Nee, niet scherp, nee. Maar... Ja, je kwam naar binnen en je kreeg meteen een klap voor je kanus. Ja, dan stond hij gewoon naast de deur. En dan liep je binnen en dan boep. En ja. Wat intens gemeen eigenlijk. Dat zou jij ook kunnen doen. Wat een slecht verhaal is dit. Ja. Achteraf is ze er blij mee. Nu is ze wereldkampioen. Ja, dat is allemaal dankzij jou. Ja, nou, ik zou maar eens goed terugpakken. Hey, Allard, nog even terug naar die schoonvader. Daar ben ik toch benieuwd naar. Want jouw vrouw, dus dat is zijn dochter. Ja, die zit ook in het publiek. Die zit ook in het publiek. Ja. Marjolein, daar gaat een hand omhoog, ja. Ja. Ja. Vind jij het jammer, Marjolein, dat ze nooit gevochten hebben, je schoonvader en je man? Het lijkt me heel goed dat het nooit gebeurd is. Goed dat het nooit gebeurd is, ja. Maar zijn jullie ook getrouwd op de mat? We zijn hier getrouwd. In deze trouwzaal? Ja. Oh, nou, dat is helemaal een mooi moment om er even aan te denken. Mooi. Maar Marjolein is ook van jiu-jitsu? Ja, ja. Het geeft ook judo en jiu-jitsu lessen bij ons op de club. Jo, en nu hebben jullie een zoon, Max. En raad het of niet, maar die is ook heel goed. Die doet het ook goed, ja. Zeker. Hoe oud is die? 20. Is er nou eigenlijk iets speciaals met die hoe noem je dat eigenlijk? Een jiu-jitsu-ka? Ja. Ja, dus, gewoon weer goed. Helemaal goed, ja. Ja. Maar is er iets speciaals daar met de stijl die jullie in Gouda hebben? Ik vind dat altijd heel moeilijk. Om een stijl. Nee. Ja, maar dan hoor je toch wel eens in vechtsport. Dat mensen zeggen dat die vecht in de stijl van die stad, dojo. Nee, ik heb niet het idee dat... Zijn jullie heel agressief of juist een beetje afwachtend? Nee, ik denk dat we gewoon compleet zijn. En dat dat ook wel de kracht is. Dat iedereen eigenlijk zijn eigen stijl doorontwikkelt. Gewoon een hele Indische rijsttafel, alles... Natuurlijk heb je wel een eigen basis wat je ze altijd mee probeert. Als je in bepaalde dingen heel goed bent, dan ben ik bij jullie benieuwd. Boy, heb jij een soort van signature move? Goede trap of een... Wel een goede trap, ja. Goede ja. trap in huis. Ruby? Ik ben... Wel goed in een worp. In een worp? In een worp? Ja. Okay. Ja, nou, dat is goed. Ook op judo gezeten? Ja. Ah. Boy, want op het WK in Mongolië had je namelijk eigenlijk een soort van speciale aas in je mouw zitten. De Ura Mawashi. Mooi uitgesproken. Dat klinkt al imponerend. Wat is dat precies? Goed uitgesproken, ja. Dat is een trap naar het hoofd, maar dan niet zeg maar recht. Maar dan maak je hem rond de andere kant op. Misschien kun je trap Frank even tegen nou, ja, zien. Dat kun je dat straks wel even doen. Maar wacht even, dus je geeft iemand een trap... Je begint links, maar je komt aan de rechterkant van zijn oor uit. Ja, ik sta rechts voor dan. En dan gaat het aan de... Ja, aan zijn rechterkant komt hij eigenlijk erop. Dus bijna met de... wat is het? De binnenkant van je voet. Raak je hem op zijn hoofd. Oké. Nou, dat klinkt wel goed, ja. Hoe doe je dat eigenlijk? Want neem ons even mee in je hoofd. Dat je staat op die mat. Je kent sommige tegenstanders, hè, want die ene die kende je al goed. Heb je dan dat eigenlijk al helemaal, al die trappen al gedaan voordat je ze daadwerkelijk gaat uitvoeren in je hoofd? Ja, je traint er natuurlijk op in aanloop naar zo'n toernooi. Maar ik heb nooit echt het idee van, oh, bij hem ga ik dit doen of bij hem ga ik dat doen. Op dat moment komt het dan gewoon, ja, dan komt het. En dan denk je, nou, nu is het moment. Ja, en nu was het twee keer zo dat het ook dat het lukte en uiteindelijk ook het verschil bracht. In Parijs, in de finale gebeurde het. En dan nu op het WK weer. Ja. Dus dan zijn 3 punten. Dus dat, dan sla je gelijk een grote slag. Oké. Ruby, heb jij wel eens iemand zo hard geslagen dat je dacht van die staat nooit meer op? Nee. Of iemand die sinds die met jou heeft gevochten alleen nog maar kaasfondue kan eten? Nou, ik heb wel een keer bij judo gehad dat ik iemand zo de arm een soort overstrekt had. Dus ja, die had wel pijn, maar ja. Die kan er op de dag van vandaag die zijn eigen billen afvegen geworden. die zit op dammen tegenwoordig, ja. jij traint al boy, ook vanaf het begin af aan bij Allard. Ja. Eigenlijk zijn jullie als club, leveren jullie dus ook ontzettend veel toppers af. Ja, dat gaat zeker goed de laatste, eigenlijk al die jaren al, ja. Kun je dat vergelijken met een voetbalclub? Dus Ajax op dit moment misschien niet helemaal... Heel slecht voorbeeld, Frank. Ja, heel slecht voorbeeld. Ja, ik denk wel dat je het kan vergelijken. Je ziet toch wel in elke sport dat er een aantal clubs toch de boventoon voeren. En dat is bij jiu-jitsu op dit moment. Ja, dat is wel... Dat zijn jullie. Dat zijn wij dan. Ja. Is er wel eens sprake van dat het Olympisch gaat worden, jiu-jitsu? Ja, daar zijn ze uiteraard mee bezig. Maar dat zijn wel hele... Op een gegeven moment kom je op een punt. En daar is het jiu-jitsu eigenlijk al heel lang... Dat je, ja, politiek geld, ik weet allemaal niet waar. Nou ja, taekwondo kwam er op een gegeven moment ook bij, bijvoorbeeld. Ja, hè? Klopt. Maar ja, je bent eigenlijk al lang groot genoeg wereldwijd. En ja, het moet ook een beetje gegund worden. Ik weet echt niet. Op een gegeven moment weet ik het echt niet meer waar het mee te maken heeft. Want zou dat een droom voor jullie zijn, Olympische Spelen? Of? Ja, vroeger was dat wel altijd een droom voor mij om naar de Olympische Spelen te gaan. Toen judo'd ik ook nog, dus toen was die kans nog aanwezig. Maar op een gegeven moment toch de switch gemaakt naar jiu-jitsu. En heb je er vrede mee dat het niet Olympisch gaat worden. Of denk je er wel eens over om MMA te gaan vechten? Dat zijn gigantische partijen in Amerika. Hè? Ja, maar voordat je daar komt en je geld ermee verdient... dan ben je nog wel een paar jaar verder. En ik denk dat mijn moeder niet blij wordt. Ruby, zou dat wat voor jou zijn, die kooi vechten? Nee? Nee, ja, wat hij ook zegt. Mijn moeder zou niet blij zijn. Nee, ja, dat is ook wel begrijpelijk, ja. Nou goed, hopen dan dat het op termijn voor jou, Ruby, zou het dan misschien nog wel kunnen, die Olympische Spelen. Ja, ik hoop het. Ja, goed. Je YouTube-bondscoach Allard Schuleklopper en wereldkampioenen Boy en Ruby Vogelzang. Hartelijk dank en veel succes. Dank je wel. Ja, en dan kijk ik naar Pip Alblas, die we net al even hoorden. Die ook een prachtige nummer ten gehore bracht hier. Ja, Pip, jij bent ook getrouwd. Ja, klopt. Met Marvin, de gitarist, die daar is. Ja, of gitarist, de toetsenist. Ja. Zijn jullie nou ook getrouwd in deze zaal hier? Niet in deze zaal, maar wel in Gouda. Oh, waarom dan niet in deze prachtige zaal? Nou, wij zijn gratis op maandagochtend getrouwd in het gemeentehuis. Dan mag je we zijn arme muzikanten, hè, dus wij kunnen dit helemaal niet betalen. Oké, dan. Alsnog gefeliciteerd. Dankjewel. Maar nog even, want een recensent van 3 voor 12... die noemde jou ooit het kind van Ilse de Lange en Jason Mraz. Ja. Goedemiddag, hè. Ik vond dat een heel leuk compliment. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, ja. Dus die quote die heb je uitgeknipt en boven je deur gehangen? Ja, boven mijn bed, elke avond. Is dat mijn motivatie voor de volgende dag. Wat ga je voor ons spelen? Het volgende liedje heet Luckiest Fool. Waar gaat het over? Luckiest Fool gaat over... over een beetje verliefd zijn op iemand die heel ver buiten jouw league... ligt, zeg maar. Je maakt echt geen kans. Maar elk klein dingetje, hij kent je naam of hij doet zijn arm om je heen. Denk je van, misschien is er toch ergens een kansje. En dan luckiest fool. Heb jij dat geschreven? Ja. Dat is ook niet leuk voor jouw man Marvin. Nou, ik had het wel geschreven voordat ik Marvin leerde kennen. Oh, gelukkig. Nu is hij de luckiest fool. Yes. Just for a moment, the blink of an eye, who knows why? You put your arm around me, and you make me feel like the luckiest fool in the world. The luckiest fool in the world. Just hoping for a chance to win you. Luckiest fool in the world. I'm the luckiest fool. King, turn the winter to spring. Everyone knows who you are, and you know my name. I'm the luckiest fool in the world. The luckiest fool in the world. Just hoping for a chance to win you. Luckiest fool in the world. I'm the luckiest fool. I don't think I'd ever wanna be somewhere else than right where you are. Yes, I know I'm kind of obsessed, and that I'm not the only one, but I'm the luckiest fool in the world. The luckiest fool in the world. Just hoping for a chance to kiss you. Luckiest fool in the world. I'm the luckiest fool. Dankjewel. En het volgende uur spelen jullie nog een nummer. Yes, tot zo. Hier in Gouda stond in de 17e eeuw het Spinhuis. De plek waar honderden vrouwen zonder pardon werden opgesloten. Omdat ze misdaden hadden gepleegd. Zichzelf prostitueerden. Of gewoon omdat ze moeilijk waren. Zoals Geertje Dirks, de voormalige geliefde van Rembrandt van Rijn. Ja, Rembrandt vond die Geertje zeker moeilijk. En zet haar in Gouda achter slot en grendel. Maar waarom eigenlijk? En hoe terecht is dat? Theatermaker Julika Marijn die dook in Geertjes leven en kreeg vooral eigenlijk veel bewondering voor haar. Vanaf volgende maart toert ze met de voorstelling In de schaduw van Rembrandt langs de theaters in Den Lande. Vooral om Geertje uit die schaduw te trekken en nu eens een keer vol in de spotlight te zeggen. Zo is het toch, Julika? Zo is het. Zo is het. Ja. Daar gaan we het over hebben. Ja, maar Julika, Geertje is één van de geliefdes van Rembrandt. Hoe hebben die twee elkaar leren kennen? Ja, ze is de minst bekende. Ja. Zij komt bij Rembrandt in dienst. Hij is op dat moment nog met Saskia van Uilenburg. Die is net bevallen van Titus. Ze wonen op de Sint-Anthony-Breestraat in Amsterdam. Nu het Rembrandthuis. En zij komt daar als dienstmeisje binnen. En eigenlijk als een soort droge min. Dus als kindermeisje voor Titus. Dat is een droge min? Dat noemden ze zo. Een kindermeisje die de baby niet zoogt. Oké. Okay. Ah, okay. En hoe gaat dat dan verder? Want Saskia overlijdt. Ja, die overlijdt heel jong, als Titus 8 maanden is. En dan gaat Geertje voor hem zorgen. En gaandeweg krijgen zij een liefdesrelatie. Oké. Okay. Die heeft ongeveer 7 jaar geduurd. Oké. Okay. Dus dat is best lang. Ja. En was het echt een liefde? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Want we zijn er niet bij geweest. Hè. Dat is natuurlijk ook altijd als je theater maakt. Een deel is altijd interpretatie. Maar veel van Rembrandts leven is gedocumenteerd. Ja, dat klopt. Ja. En ook over Geertje hebben we zeker documentatie. Onder andere dat hij haar een aantal sieraden van Saskia heeft gegeven. Zij kwam uit een heel rijk milieu, een burgemeestersdochter. En ze had heel veel geld geërfd van haar ouders. En Rembrandt heeft haar sieraden gegeven, geschonken. Dat is wel een mooi gebaar. Ja, je zou kunnen zeggen, nou, dat is toch wel een soort van huwelijksbelofte. Ja, maar huwelijksbelofte. Maar als je echt van iemand houdt, waarom is Rembrandt dan niet met haar getrouwd? Ja, goede vraag. Dat kwam waarschijnlijk, nou ja, we weten eigenlijk wel, hij heeft er niet voor gekozen, maar waarom waarschijnlijk? Omdat in het testament van Saskia bepaald was dat als Rembrandt zou hertrouwen, dat hij dan ja, geen beschikking meer had over het vermogen van Saskia. Ah. En hij was had echt een gat in zijn hand. Hij was echt een enorme big spender. Dus geld betekende heel veel voor hem. Ja, nou, daarom is hij niet getrouwd met Geertje. Ja. Dan heeft hij die sieraden gegeven. Ja. Maar uiteindelijk is die relatie, die hield geen stand. Nee, dat klopt. Wat ging er mis? Nou, op een gegeven moment staat Hendrikje Stoffels voor de deur. Dat is dan de nieuwe meisje, schoonmaakster. En zij worden verliefd. Dus dan is het exit Geertje na 7 jaar. Ook na 7 jaar zorg voor Titus. Mm. En dat, dat mondt eigenlijk uit in een soort vechtscheiding, zou je kunnen zeggen. En hoe reageerde Geertje daarop? Want ze werd, hoe je het ook weet of keert, ze werd eigenlijk gewoon ingewisseld voor een jongere dame. Ja, eigenlijk zo'n oude verhaal, zou je kunnen zeggen. Ja. Au. Nou, dat vindt natuurlijk niemand leuk om ingewisseld te worden. En in deze is het ook nog eens keer zo dat Geertje op dat moment 40 jaar is. Ze heeft geen kind gekregen van Rembrandt. Waarom weten we ook niet. Dan was het misschien ook anders gelopen. In ieder geval, als je dan om niet getrouwd bent, dan ben je sowieso voor de kerk al een hoer. Dan heb je in hoererij geleefd. En 40, dan ben je ook. En 40, ja. Stokoud, ben je echt afgeserveerd. Krijg je ook helemaal geen werk meer. Dus op het moment dat Geertje dus wordt ingewisseld voor Hendrikje, is haar positie heel slecht. En dat heeft Rembrandt natuurlijk geweten. Hè? Dus na die jaren. En ze heeft al die tijd ook geen loon van hem ontvangen. Dus ze had gewoon een volwaardige relatie. Dus dan moet je dat natuurlijk heel goed regelen. En op dat moment wil hij haar eigenlijk met een heel beroerd bedrag wegsturen. En daar gaat zij niet mee akkoord. En daar vind ik Geertje dus ook heel erg stoer. Want ze is een slachtoffer uit de 17e eeuw. Maar ik vind haar dus ook ergens wel een held. Dat zij het aan heeft gedurfd om tegen Rembrandt het op te nemen. Maar hoe dan? Wat heeft ze gedaan? Ze hebben eerst geprobeerd het tot een schikking te krijgen. Nou, dat is uiteindelijk niet gelukt. En toen heeft ze hem voor de huwelijkskrakeelkamer gedaagd. Okay. En dat was een soort rechtbank voor huwelijks- en relatiezaken in die tijd. Ja. Een enorm mannenbolwerk. En daar roept zij eigenlijk Rembrandt ter verantwoording. Echt waar? En toen? Daar staat hij dan. Als toch wel een van de beroemdste, zo niet de beroemdste schilder van Amsterdam. Naast zijn huishoudster. Wegens het breken van een huwelijksbelofte. Ja. En dat vindt hij natuurlijk helemaal niet leuk. Nee. En zij wordt wel een soort van in het gelijk gesteld dat haar toelage omhoog gaat. Ze dwingen niet tot een huwelijk, want dat kon in die tijd ook. Hè. Zeker als je als vrouw bijvoorbeeld zwanger was, dan kon zo'n rechtbank echt zeggen, jullie geen moeten trouwen. Huppakee. Ja, precies. En hij zegt dan de zin, Ik ben niet verplicht om hier te openbaren of ik met haar heb geslapen. En als ze dat beweert, dan moet ze dat maar bewijzen. Oh. Dus dit soort zinnen zijn allemaal bewaard gebleven. Ja. Dat is natuurlijk. Maar curieus, joh, dat we dat echt zo woordelijk weten van Rembrandt. Ja, ongelooflijk. Ik kijk met andere ogen naar Rembrandt nu. Ja, maar ook omdat hij dan zegt, dan moet ze dat maar bewijzen. Ja, dat is helemaal Maar wat ik niet snap, is dat kijk, ik begrijp dat je daar een discussie over hebt met elkaar. Maar uiteindelijk belandt Geertje hier in Gouda in het spinhuis. Ja. Ja. Daar zit je tussen de gevangenen, tussen de prostituees. Tussen de mensen waarvan ze dachten die zijn gek. Ja. Hoe kwam ze dan hier terecht? Ja, op een gegeven moment, zij heeft een in haar testament stond dat haar sieraden naar Titus zouden gaan bij haar overlijden. Dus dat weten we ook als document. En er is afgesproken dat zij die sieraden in de tussentijd niet mocht verpanden. Want op het moment dat Rembrandt die sieraden zou verliezen, zou die erfenis hem alsnog ontvallen. Want eigenlijk was Titus de erfgenaam. Hij had alleen maar zijn vruchtgebruik. Dus op het moment dat zij die sieraden wel verpacht, waarschijnlijk om gewoon een nieuw leven op te kunnen bouwen en iets te kunnen regelen. Ja, zij moest ook regelen. Ze moest ook wat, raakt hij in het gedrang? Want dan staat hij natuurlijk op het punt, zijn eigen erfenis misschien te verliezen als zij die sieraden niet terugkoopt. En dan blijkt hij toch wel een enorme zwarte kant te hebben. En gaat hij allerlei valse verklaringen verzamelen in Edam, waar ze vandaan komt. En bij, waar de broer woont, in Waterland. En dan lukt het hem om haar opgesloten te krijgen hier in Gouda. En haar te veroordelen tot 12 jaar. En dat is extreem lang. Want meestal, nou, als je prostituee was of je had iets gestolen, dan kwam je binnen 3 weken weer vrij, dan stond je weer buiten. 12 jaar? Hier zit die Rembrandt in. Wat een lul, hè? Ja. Een dikke lul was nou, dat die Rembrandt. Ja. Precies, ja. Ja. En wat het rare is, dat we dat dus niet weten. Dus dat was ook echt mijn, toen ik achter dit verhaal kwam, want ik heb notabene op de theaterschool gezeten tegenover het Rembrandthuis, dus fiets ik ongeveer elke dag langs. En toen las ik het boek van Simone van der Vlucht, Schilderslief. En toen hoorde ik voor het eerst van dit verhaal en dacht ik echt, nou ja, zeg, hoezo weet ik dit niet? Ja. En hoe is het met Geertje gegaan in dat spinhuis? Want dat was een plek, daar wilde je niet terechtkomen volgens mij. Nee, daar was het heel koud en tochtig en ongedierte. En je moest de hele dag spinnen, daarom heet het spinhuis. Eigenlijk. Ja, nee, het is een grote vrouwengevangenis. Heel kerkelijk, dus moesten heel veel bijbelteksten leren, slecht eten. Ze is er ook ziek uitgekomen, want uiteindelijk komt ze eruit. En dan is haar gezondheid al heel slecht. Want ze heeft ongelooflijk veel moeite gedaan om eruit te komen. Brieven geschreven naar de kerkraad, nou, van alles nog wat. Maar dat is ook nog zo erg, want we zien dus, er zijn bewijzen dat Rembrandt dus voor dat verblijf betaalde in dat spinhuis. Hij heeft gewoon daar geld naartoe gestuurd. Ja, wordt steeds erger. Ja. Ja. En daardoor had dus dat spinhuis ook een belang om haar daar te houden, want ze verdiende het tuurlijk ook aan. Ja, van de grote Rembrandt, dan laten we die maar tevreden houden. Maar jij kruipt in de voorstelling, in de huid eigenlijk, hè, van Geertje Deers. Wat denkt zij? Wat voelt zij? Wat? Ja. Ja, in de voorstelling ben ik zowel verteller als Geertje. Dus in de voorstelling begin ik eigenlijk in dat spinhuis. Dat is het startpunt. En dan wordt het verhaal helemaal terugverteld. Okay. En ik stap er ook af en toe uit om het te duiden in deze tijd. Want eigenlijk gaat het, vind ik, nog steeds op een bepaalde manier best nog wel over actuele thema's. Nou ja, vrouwenonderdrukking. Ja, nou, daar gaat het eigenlijk daar, over. Daar gaat het over. Maar we willen wel een stukje horen dan, als dat mag. Ja, nou, dat is goed. Ik doe dan de proloog, dus dat is het allereerste. En er zit dan muziek onder en je ziet visuals, want het is prachtig met de decor. En Geertje zit dus in dat spinhuis. Geertje zit nu in het spinhuis, ja. Ik probeer de gebeurtenissen weer terug te halen. Om te begrijpen hoe het allemaal zo heeft kunnen lopen. Ik ging ervan uit dat het allemaal zo zou blijven. Ik zou bij Rembrandt blijven. Dat was mijn thuis. Ik had me rijk gerekend. Ik dacht dat ik Titus als mijn eigen kind zou zien opgroeien. En dat ik nog zoveel schilderijen zou zien ontstaan. Had ik deze schaduw kunnen zien aankomen? Zijn werk is betoverend, daar is niets tegen in te brengen. Als hij schilderde, was het alsof God zijn penseel vasthield. Ik bewonderde hem. Zijn genialiteit. Een gave gods. En zijn werklust. Want hij kon werken. Hij vergat zichzelf als hij werkte. En dat is een zegen. Jezelf kunnen vergeten. Ik vergat mezelf als ik met Titus speelde. Als ik zacht zingend het eten kookte. Wist ik dat dit de gelukkigste jaren van mijn leven waren. Hij betaalt voor mijn gevangenschap. Hij wist het hele mannenbolwerk ervan te overtuigen dat ik hier thuis hoor. Inclusief de kerk. Wat voor man ziet hij als hij zichzelf in de ogen kijkt? Kan hij zichzelf zien bij het schilderen van zijn zoveelste zelfportret? Tot zover even. Ja. Zo. Ja. Ja, mooi. En dat allemaal in fucking Gouda, hè, voor de goede orde. Maar ik voel toch wel mee met die Geertjes. Ja, ik ook. Maar ik merk ook aan jou, Julika, jij maakt je er oprecht boos over. Ja. Wat is dan hetgene waar je meest kwaaiig over bent? Ja, dat dit kan gebeuren, die vrouwenonderdrukking. Dus als je dan 40 bent en je hebt dan zogenaamd ze zijn alle twee, hebben ze ongehuwd samengeleefd, maar zij draait er uiteindelijk voor op. Ja. En hij niet. En hij is de beroemdste schilder van Nederland. Ja. Hij zit in ons DNA, is een soort halve heilige geworden. En dat vind ik een ongelooflijk groot contrast, dat we dit verhaal niet kennen. Ja, nou, wij hebben er in ons programma vaker aandacht aan besteed. In zeker. Onze sterfrubriek Meer Vrouwen op Straat. Ja, Els Knapen. Els Knapen. Die maakte zich ook al druk om Geertje Dirks. Behoorlijk. Want steeds. Geertje Dirks is geboren in Hoorn. Nee, ze heeft daar gewerkt. Oh, ze heeft gewerkt in Hoorn, dat was het. Ja. Toen hadden we daar aandacht voor. En toen zei jij, er moet eigenlijk in Hoorn eigenlijk een Geertje Dirks straat komen? Nou, eigenlijk in elke dorp en stad van heel Nederland, om het goed te maken. Maar dat klopt. Ik heb ook gebeld naar het stadhuis in Hoorn deze week om eens te horen. Jongens, wil het een beetje lukken daar met een keertje Dijkstraat? En dan komt het allee, komt er. Ze vinden het ontzettend belangrijk. De straatnaam ligt klaar bij de straatnamencommissie. Maar er moet nog een klap opgegeven worden. Dus ik zou nog even willen roepen naar Hoorn. Kom op, jongens. Actie. Vol gas erop. En laten we wel wezen, hier in Gouda heeft ze het meeste leed geleden. Dus hier moet ook een plein voor de komen. Op zijn minst een plein. Ja, en een standbeeld. Zeker. Ja, standbeeld. Ja, pleinen. Goed, vanaf 15 oktober reist de Judica Marijn het hele land door met In de schaduw van Rembrandt. Grijp je kans als je het nog wil zien. Judica, toi toi toi. En dank voor je komst. Ja, heel graag gedaan. Dank je. Ja, en binnenkort verandert Gouda in het Valhalla van de damsport. Want Martijn van IJzendoorn gaat het wereldrecord kloksimultaan dammen proberen te breken. En hij neemt het op tegen 50 tegenstanders tegelijk. 50 tegelijk. En bij de lokale omroep legde Martijn uit hoe hij dat gaat aanpakken. Dus als ik bij het bord aankom, dan zie ik mijn tegenstander eigenlijk niet. Ik heb geen idee tegen wie ik speel. Ik focus me alleen op het bord. En dan analyseer ik de stand, probeer ik de beste set te spelen. En dan druk ik de klok in en loop ik weer verder. Ja, om het record van de Rus Georgiev te breken heeft Martijn minder dan 3 seconden voor elke set. We hadden hem hier dolgraag bij ons aan tafel gehad. Maar Martijn is op trainingskamp. En niet zomaar op een trainingskamp, want hij is op een heus hittekamp op Sicilië. Want het WK is straks op de Caribbean. En ja, dan mogen die damsteentjes op het moment suprem natuurlijk niet uit je klamme flappen kijken. Was dat met wachten op een hittegolf. Ja, lekker liedje. Nog even, dan is het 9 uur hoogstijd voor Ster en het NOS Journaal. Daarna zijn we terug en hoort u welke rol een nieuwe opleiding kan spelen in het tegengaan van het verzakken van deze stad Gouda. En Frank Evenblij, er komen 3 hele grote kaasplanken aan. Dan nog, en stroopwafels. Ster. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen, omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Nu in Stedelijk Museum Breda. Arcadia van Ruud van Empel. Een overzichtstentoonstelling met meer dan 130 werken. Wonderlijk, kleurrijk en hyperrealistisch. Voor info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl.

De mega-jackpot van 10 september staat op het megabedrag van 18,3 miljoen netto. Dat is echt heel veel geld. En naast die mega-jackpot maak je deze maand ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. Je zal het maar winnen. 10 september kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond. Ik heb net een heel groot stuk kaas in mijn mond. Ik hoor het aan je stem, ja. We zitten wat ouder, een beetje een zilte kaas. Een beetje lekkere, stevige oude kaas. Want we zitten in Gouda. Goedenavond, welkom nog een uur Dijkstra en Even Blij ter plekke. We zitten met onze gasten en een gezellig publiek in het stadhuis van Gouda. De stad die op sommige plekken wel een centimeter per jaar verzakt. Een nieuwe opleiding moet knappe koppen gaan leveren die oplossingen bedenken voor die dalende bodem. Ja, natuurlijk houdt redacteur Els Knaap een vurig pleidooi voor meer vrouwen op straat. Met voormalig stadsdichter Hanneke Leroux duiken we straks in het werk van dichter Leo Vrooman, geboren in Gouda. Ja, en we zitten vandaag dus echt op een parel van een plek. Iedereen die ooit in zijn leven in Gouda is geweest, die kent dit gebouw, het oude stadhuis. Een gotisch juweeltje midden op de markt met een heleboel puntige torentjes, rood-witte luiken en een prachtig carillon met een poppenspel. Ja, we horen het hier om het half uur, hè? Ja, maar dan komen er ook dus van die poppen naar buiten, weet je wel? Doodeng. Dat vind ik echt, ja, dat vind ik ook eng, die poppen. Doodeng, die poppen. Daar ben ik bang voor. Ja, het is helemaal mooi, want het 15e-eeuwse stadhuis heeft nog altijd een heuse bode. Maar wij noemen hem gewoon de opperbaas van het stadhuis. De man die al het reilen en zeilen hier kent. Voor wie het gebouw geen enkel geheim meer heeft. Dames en heren, geef hem een warm en parmantig applaus. Gilbert van den Akker. Ja, Gilbert, wat fijn dat je gastvrij bent en dat wij hier te gast mogen zijn vandaag. Nou, in de trouwzaal. In de trouwzaal nog wel. In gebruik. Ja. Bijzondere plek dit. Maar jij werkt al sinds de vroege middeleeuwen zo ongeveer op deze plek. Nou, ik weet hier wel daar iets van. We begrepen dat je al of 5 burgemeesters hebt meegemaakt. Nou, zoiets. Ja. Gilbert, ik ben al lang verbonden aan het stadhuis. Ja. Ja. Gilbert, wat is nou jouw favoriete plek in dit schitterende gebouw? Nou, dat is altijd de plek waar ik altijd 's morgens als eerste naartoe loop. En dat is beneden in de burgerhal, zoals die netjes heet. En dan als ik daar binnenkom, dan doe ik de lichten nog niet aan. En dan, zeker als de zon schijnt, is het heel mooi. En 's morgens om 9 uur van rechts, dan zie je mooi de 15e eeuws gebrandschilderde ramen. Dat zijn samengestelde ramen van kapotte ramen. En het licht, dat is zo mooi. Bijvoorbeeld het rood, daar zit goud in. Nou, dat is... Ja, dat is gewoon genieten. Ja. En dan 's middags om 3 uur doe ik ook het licht weer uit. Want overdag is het natuurlijk aan. En dan is het de andere kant. En dan is het die kleurstelling. En met name ook als je dit detaillering ziet. Dat pakt me nog steeds. Ja. Dat die fijnheid van nagels en dergelijke nog steeds zo mooi te zien is. Ja. Nou, we hebben het heel vaak over multifunctionele gebouwen tegenwoordig. Ja. Of de Stopera of zo. Ja. Maar dit gebouw was in de 15e eeuw eigenlijk al multifunctioneel. Ja, het is ook gebouwd met multifunctioneel. Dus idee, maar wat werd hier dan allemaal uitgevoerd? Nou, de bedoeling was... Wat hier werd uitgevoerd is dat benedenste gedeelte van het stadhuis... dat was ten behoeve van de markt. Oftewel, er werd het vee binnengebracht, dat werd geslacht. Het vlees werd gekeurd en op de markt verkocht. Dat was gewoon het slachthuis, een vleeshal. Gewoon het slachthuis was onder het stadhuis. Hieronder was een slachthuis. Ja, het bestuur wilde dat gewoon dichtbij hebben als controle. En wat nog meer, het bestuur zat hier dus, maar werd hier dan ook recht gesproken? Ja, dat was de volgende afdeling. Als je het stadhuis aan de voorkant binnenkomt, is die etage, dat is de rechtbank. Nou, en gelijk daar is de rechtszaal. En de rechtbank die had dus 4 rechters. En dat waren meestal de burgemeesters. Want de burgemeesters die waren tot 1855 was het een erebaantje. En de vier rechters, de zogenaamde vierschaar, daar komt het op. Ja, mm-hmm. En die spraken, die hadden de mogelijkheid om drie uitspraken te doen. De vier eigenlijk. De eerste is onschuldig. En als iemand dan onschuldig was en die ging aan de voorkant van het huis rechts af de trap af, dan wist het publiek buiten, hey, deze persoon is onschuldig. Ja. Vrijgesproken, ja. Ja. Juist. Dus die kon willen naar de vleeshal of een stuk kaas halen. Ja. Maar als ze nu aan de linkerkant eraf kwam, dan vroegen ze zich af, ja, welke van die drie straffen? Want Gouda had maar drie straffen. Drie straffen? Ja. Eén was dood door ophanging. Ja. En dat gebeurde hier op het schavot. Ja, wij zitten hier naast een balkonnetje. Ja, dat was het schavot. Dat was het schavot. En daar werd je opgehangen. Maar ja. Dat was een fijne plek. Want, dan kon je nog wat van de stad zien. Nee, maar er was ook markt. Dus dan kon iedereen komen kijken. Hè? Ja, nee, want het was juist op marktdagen. Je werd dus opgehangen op donderdag en op zaterdag. En je werd opgehangen om 12 uur. En dan hing je daar tot 3 uur. En om 3 uur werd je eraf gehaald. Dan ben je van het 6 uur, dat is de christelijke traditie. En dan om 3 uur, dan ben je dus verplaatst naar het Galgenveld. En dan hing je daar s'avonds tot 9 uur. En de meeste Hollandse steden hadden dus de stadsmuren en een stadspoort. En dan werd je buiten de poort in ongewijdig aarde begraven. Zo, dat is ook Gouda, geen flauwekul. Nee, ja. Maar wat waren die andere opties dan? Ophangen? En de laatste is, dan word je aan de kaak gesteld. En aan de kaak denken een heleboel mensen aan dit gedeelte. Wat gesteld, ja. Maar het is te kijk gesteld. Oh. En dat is hier aan de zijkant van het stadhuis, onder het carillon. En daar werd je dus neergezet. Als je dus bijvoorbeeld een brood gestolen had, stond je daar een halve dag. Je stond daar dus, je had niet veel kleding aan, maar je had een steen om je nek, een gat voor je hoofd en je twee armen. En iedereen gooide dan van alles naar je toe. Dan kon je tomaten of zo. Ja, het woord tomaten komt direct om de hoek. Mis je die tijden nou wel eens, Gilbert? Nou, ik mis die tijden wel, maar tomaten is de 16e eeuw, wou ik even gezegd hebben. Okay, okay. Nou ja, stuk kaas dan. Nou, tuurlijk, het wordt, als ik dit vertel, wordt altijd gezegd, nou, kunnen ze dat niet weer even opnieuw instellen? Dat, zeker die, dat soort straffen. Maar je stond er dus ook een hele dag als je dus gescholden, geschopt. Maar maximaal 3 dagen. Als je dus. Maar dan stond je daar ook bij kou. Dus zomer en winter bij -20 graden. Om 3 dagen. En dan moest de bode hem dan binnenhalen. Nou, goed om te weten. Nou ja, dat was jij dan, hè? In dat maar in die tijd. Jij zou me naar binnen De galg en die kaak die staan gewoon nog in de opslag hier. Ja. Dus als je wil, kun je ze zo weer tevoorschijn halen. Nou, dat is waar. De stenen in het museum kan ik zo pakken. Ja, zo is het. Gilbert, heb jij wel eens iemand dat je denkt, nou, die zou ik wel eens even lekker aan de kaak willen stellen? Nou, af en toe halen ze wel eens bloed onder je nagels vandaan. Ja? Maar dat is gewoon, daar kijk ik gewoon. We hebben nu andere eisen en andere omgangsvormen. Ja. Dat, kan altijd even terugkomen. Dankjewel voor je verhaal. Gilbert van den Akkeren, bode van het oude stadhuis. Ja, het is letterlijk pompen of verzuipen voor Gouda. Want de grond onder de stad verzakt op sommige plekken jaarlijks 1 centimeter. En in combinatie met de hoge grondwaterstand zorgt dat om de zoveel tijd voor natte voeten. Ja, het was een groot zwembad. Dat wel, de auto's stonden tot aan de bumper onder water. Ja, tot aan de bumper onder water. Ja. Omgaan met bodemdaling is een van de belangrijkste uitdagingen voor deze stad. En een heleboel andere trouwens ook in Nederland. Maar mensen die daar echt verstand van hebben, die zijn schaars. Een nieuwe opleiding van Hogeschool Saxion en Campus Gouda moet zorgen voor meer kennis en expertise. Ja, we hebben het erover met Geert Rover, selector bodem en ondergrond bij Saxion. En Nick den Beste, die woont in het verzakkende historisch centrum van Gouda. Ja. Geert, die opleiding moet eind dit jaar van start gaan. Voor wie is die nieuwe opleiding eigenlijk bedoeld? Ja, die opleiding is bedoeld eigenlijk in eerste instantie voor mensen die nu al actief zijn, werkzaam zijn in het werkveld. Bijvoorbeeld bij een gemeente, bij een adviesbureau, bij aannemers. Ja. Om ze extra te kunnen bijspijkeren en extra dingen te kunnen leren over het omgaan met bodemdaling. Maar is het niet raar dat er nu op dit moment eigenlijk zo weinig mensen zijn die daar dus heel weinig ervaring in hebben? Ja, dat lijkt raar. En dat is vooral heel erg jammer. We hebben in de laatste, ik zou bijna zeggen misschien wel 10, 15 jaar... heel veel aandacht besteed aan de milieukant van bodem. Maar aan bodemdaling relatief weinig. Dat lijkt me toch een typisch Nederlands probleem eigenlijk, bodem. Precies, maar het is eigenlijk pas de laatste jaren dat echt ook bestuurlijk goed onder de aandacht komt. Tweede is het ook dat sowieso in brede zin beta-vakken, maar alles wat te maken heeft met, ja, ik noem het toch bodem, water, is gewoon minder aantrekkelijk om te gaan studeren. Het klinkt niet zo sexy of zo, hoor. Dat snap ik wel. Maar Geert, het lijkt me geen toeval dat het initiatief rond Gouda ontstaat. Want de grond die zakt hier dus ongeveer 1 centimeter per jaar weg. Is Gouda een soort praktijklokaal? Ja, zo zou je het inderdaad kunnen noemen. Breder ook, zowel Gouda als een omgeving. Meer plekken. Maar in Gouda kun je zien, heel nadrukkelijk, wat het doet, bodemdaling. En moet je er ook mee aan de slag. En dus kun je met ook een opleiding in deze regio concreet aan de slag gaan in een soort praktijklab. Ja. Nick, jij woont in een mooi arbeidershuisje. Hè, hier in het verzakkende historische centrum van Gouda. Eigenlijk hier om de hoeken van het stadhuis waar we nu zijn. Heb je al een keer natte tenen gehad? Ja, helaas wel. Eigenlijk elk jaar is het wel raak en komt regenwater over de drempel. En dat is dan ook nog een beetje gemengd met afvalwater. Het riool hier is nog gemengd. Dus regenwater en je wc-water komt in één buis. Ja. Dus dat mengt elkaar nog een beetje. Dus soms, en als dat dus naar boven komt of met regen vermengt, dan heb jij een natte tuin of waar zit? Of heb je dan gewoon het rol in de gang stromen? Nou, dus zo letterlijk nog niet, maar het komt inderdaad de drempel over. En dan stroomt het halletje vol. En daar gelukkig nog een opstapje, dus ik heb nog 5 centimeter speling. Maar en wat voor schade levert dat nu op voor jou en buren, naburige panden? Nou ja, vooral optrekkend vocht. In de muren is een probleem. Ja. Maar ook verfschade doordat je kozijnen eigenlijk onder water komen te staan. Hmm. Maar zit jij dan echt op het allerlaagste punt van deze stad? Helaas wel, ja. Wist je dat eigenlijk toen je dat huis kocht? Dat is wel verteld, ja, tijdens de verkoop. Oh ja, door de makelaar? Nee, door de verkoper. Oh, nog wat eerlijk. Ja. Ja. Ja, blijkbaar iets met aansprakelijkheidsstelling, denk nee, ik. Maar dacht jij op dat moment dan niet, ik weet niet of ik dat wel wil, joh. Zo laag en dan heel de tijd. Wat heb je ook? Ik stel me voor, heb je ook een beetje spanning als het gaat regenen? Ja, in het begin heb je dat zeker, als het echt flink tekeer gaat. Maar op een gegeven moment weet je een beetje bij welke bui je zorgen moet maken en welke niet. En oh ja? Hoor je dat dan aan een regen of zo? Dat je denkt, ik kan gewoon slapen, niks aan de hand. Ja, en het is ook een beetje de buienradar in de gaten houden. Ja, maar gelukkig, deze zomer was het in heel Europa prijs. In Nederland viel het deze zomer mee. Maar ik begreep dat we de dans zijn ontsprongen. Dat het nog wel eens een keer heel heftig kan gaan regenen de komende jaren. Ja, eigenlijk kan ik me horloge erop gelijk stellen dat de eerste week van oktober... Dat je rubber laars aan moet trekken. Geert Rovers, die wateroverlast die ontstaat dus door bodemdaling. Ja. Maar hoe zit dat precies? In essentie, de bodemdaling waar we het hier over hebben, en dat speelt echt in 2/3 van Nederland, in Gouda en omgeving heel sterk, komt doordat we eigenlijk al vanaf 13e eeuw, 14e eeuw aan het bemalen zijn geslagen. Er zijn grote veenpakketten en door het bemalen het grondwater komt lager te staan. Veen komt in contact met zuurstof, wat in de bovenste deel van de veen zit in het bovenste deel van de bodem, en oxideert, verdampt. Komt in de atmosfeer. Dus de bodem daalt. Dus het wordt natter. Want die grondwaterstand daalt niet. En we gaan weer dieper pompen. En dan gaat het hele proces weer opnieuw. Ja, okay. Maar je verzakt wel steeds meer. Je verzakt steeds meer. En hier specifiek in Gouda komt het omdat je ook te maken hebt met gewoon de bebouwing die op de grond drukt. Het zwaar is uiteraard. Ja. Ja. Maar dat grondwaterpeil, dat is sinds 1970 is dat niet meer verlaagd. Maar de gemeente wil daar nu verandering in gaan brengen. Is het een goed doordacht plan of is het een wild experiment? De gemeente Gouda wil het grondwaterpeil in een deel van de binnenstad 25 centimeter verlagen om wateroverlast tegen te gaan. Ja, daar snap ik helemaal niks van, Geert. Want ze willen dus het grondwaterpeil 25 centimeter lager maken om bodemverzakking tegen te gaan. Nou, eigenlijk niet om bodemverzakking tegen te gaan, maar om wateroverlast, zoals Nick het net beschreef, te voorkomen. Dus door het lagere grondwaterstand komt het net iets minder snel bij een heftige bui omhoog. Zeg, precies, bij Nick. Maar is dat dan, weet je zeker dat het zo gaat, of is dat ook een beetje een experiment? Nee. Dit, je weet dat het zo gaat. Het nadeel ervan is, doordat je die grondwaterstand weer verlaagt, in lijn met wat ik net even schetste, ga je op termijn dus die bodemdaling wel weer versterken. Okay. Met als gevolg dat het probleem tot 2050 vermoed ik ergens wel verminderd wordt. Maar daarna krijg je nog een groter probleem. Dus het is eigenlijk pompen en daardoor verzuipen. Precies. Ja, ja. Maar Nick die zal denken, ja, omlaag met het grondwater, heb ik geen problemen meer, toch? Ja, dat is één zijde van de oplossing. De andere zijde is natuurlijk ook de riolering aanpakken. Als je het water regelmatig kan je lozen op de gracht. En dat heeft gewoon een hele hoge afvoercapaciteit. Waardoor daarmee ook de wateroverlast sterk beperkt gaat worden. Geert, is dat voldoende? Voldoende durf ik zo niet te zeggen, maar dit is wel een hele. Maar goed, ook een belangrijke stap. Ja. Dat zou ook niet gemakkelijk zijn. Je moet natuurlijk steeds ook tegen de omstandigheden vechten. Maar het blijft uiteindelijk wel een beetje een probleem. Wat je iedere keer een beetje kan verlengen, lijkt het wel, of niet. Museum Gouda fantaseerde eerder over een natte toekomst, hè, van de stad. Wat als de stad ooit zinkt? En dat vroegen ze aan bekende goudse zangeres Tanja Kross. Ja, Gouda onder water. Nou, ik voel een soort themapark opkomen. Met van die gele, ronde, grote kazen waar mensen dus op kunnen dobberen. En dan de stad kunnen zien. En misschien met een soort glass-bottom boot. Dat je dan hè, erin zit en dan ziet van, hé, hier zijn we op het Marktplein. En misschien, rondleidingen geven aan toeristen. Dat ze kunnen snorkelen door allemaal gebouwen. Want Gouda blijft mooi. Boven water of onder water. Ja. Gouda als een soort gezonken stad, Atlantis. Atlantis. Maar vind je dat nou een idee, Frank? Nee, ja, het klinkt heel surrealistisch. Aan de andere kant is het misschien wel heel reëel. Ik geloof dat we uiteindelijk Texel ook gaan verliezen aan het water. Ja. Waarom Gouda niet? Ja, ja. Hoe belangrijk vind jij dat, Nick, dat je het historische centrum, het behoud daarvan, dat je daarvoor moet vechten? In principe ten koste van alles. Ja, ik vind het wel belangrijk om daarvoor te vechten, omdat het ook een stukje historie meegeeft van hoe een stad gegroeid is en ook voor de toekomst bewaard moet blijven. Ja. En ik denk niet alleen dat Gouda daar een probleem in heeft, maar ook Dordrecht, die ook nog dichter bij de zee zit en ook zakt. Ja, die heeft ook een groot probleem. En daar schijnt het nog niet heel erg op de agenda te staan. Dus ik wil ook oproepen om... Zet het ook daar op de agenda, zodat niet alleen maar Gouda altijd in het nieuws is. Nou ja, waarvan akte. Er gaan nu in ieder geval meer mensen worden opgeleid om daar hard hun best voor te doen. Hartelijk bedankt Geert Rovers, lector Bodem en Ondergrond. En gaan we naar Nick den Besten. Ja, Piep Almos, singer-songwriter uit Gouda. Welk liedje heb je dit keer voor ons in petto? I think I don't. Oh, hartstikke goed. Yes. Piep Almos. For the 21st time, hooked on little white lies. Will I ever learn to get back up when I fall? Forget why I do this at all. And is there anywhere I'd rather be? I'm lost to thought, I know you're driving, running out of fuel, running out of things to tell myself. Ooh, I know I'm not supposed to. Time is passing me by, and in the blink of an eye, another year has come and gone away. Ticking hands of the clock, all that 10-year plan talk, when I don't even know about tomorrow. I'm lost the fact I knew you're driving, running out of fuel, running out of things to tell myself. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na supposed to know exactly what I want. And though I think I do, I think I don't, I think I don't. Well, I think I'm running out. I know I don't know. Ja, luisteraar Sjaak die vraagt zich af via de Radio 1 app wie daar nou zo ontiegelijk mooi zingt. Nou, dat is dus Pip Alblas met I Think I Don't. Nou, nogmaals een applaus, Pip Alblas. Dank je wel. Ja, prachtig. Wij gaan nu naar, want ze staat al klaar. Hier is Hanneke Leroux, voormalig stadsdichter, met haar ode in dichtvorm aan Gouda. Dichter op Gouda. Louter lichtende lijnen. Van stadhuis naar godshuis. Van schouwburg fel gekleurd rijkend naar bioscoop. Van cultuur naar cultuur. Van mijn naar ons thuis. Er loopt geen grens tussen bibliotheek en Vromanplein. Tussen stad en water. Tussen stad en weideland. Tussen mijn en jouw stad. Een stad om te blijven. Nergens een scheidslijn. Grenzeloos. Dichter op Gouda kan ik niet zijn. Ja. Dankjewel, Hanneke Leroux. En tot straks, want dan praten we verder over de dichter Leo Vrooman, die in deze stad is opgegroeid. Wat willen we? Kim Holland wil meer vrouw op straat. Hé, hey, Kim Holland. Die komt ook in Gouda. Dat is ook Gouda, Kim Holland. Ja, die zeker is niet meer opgegroeid. Hele geile goedenavond, zeggen we dan. Ja, dat zijn de teksten van Kim Holland. Maar goed, zoals u weet zijn wij een warm pleitbezorger van meer vrouwenstraten. En Gouda is goed bezig, want in de nieuwbouwwijk Westergouwen zijn er al straten vernoemd naar grootse Goudse vrouwen, zoals Machteld Kozijns, Maria Blom en Mieke Hogewerf. Ja, mooi werk. Maar de komende jaren moet er nog veel worden bijgebouwd hier in Gouda. En van vrouwenstraten kun je nooit genoeg krijgen. Daar kun je er ook nooit genoeg van hebben. En daarom ben ik benieuwd, redacteur Els Knapen, welke Goudse vrouw verdient nou nog meer een eigen straat? Nou, naast Geertje Dirks, waar we het al over hebben gehad. Ja. Ingrid Visser, volleybalster. Ja. Die kennen jullie vast. Ja, nou, die is toen afgrijzelijke wijze vermoord. Ja, met haar partners. Ja, zeker weten. Ze is in 1977 geboren hier in Gouda. 10 jaar geleden kwam ze inderdaad om het leven in Spanje, nadat ze met haar partner Lodewijk Severijn werd vermoord. En je zei het al, ja, kijk, we hebben het eigenlijk allemaal meegekregen. Dat klonk toen zo. Meer en meer details worden bekend over de moord op oud-volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn. In deze boomgaard bij Moesia werden zondagavond de lichamen gevonden. Vermoedelijk die van Visser en Severijn. De lichamen van het paar zouden in delen in het graf zijn teruggevonden. Ja, vreselijk. Maar let op, die moord, daar gaan we het gewoon een keertje niet over hebben. Dat is namelijk niet de reden dat Ingrid een straat verdient. En daar is het al zo ontzettend veel over gegaan. Nee, die straat die moet Ingrid Visser krijgen, omdat ze een van de allerbeste sporters is geweest die Nederland ooit heeft gekend. Zonder overdrijven. En daar horen we veel minder over. Ze groeide hier vlakbij op, in Zevenhuizen. En het was al heel gauw duidelijk. Ze is lang. Ze is ook heel sportief. Ze won op school alle hardloopwedstrijden. Dus mensen zeiden tegen elkaar, die meid die moet eigenlijk naar de atletiekvereniging. Maar die was er niet in Zevenhuizen. Er was wel een oproepje van de lokale volleybalclub dat ze nieuwe leden zochten. Dus Ingrid ging naar de volleybal. En nou, ze bleek gewoon een gigantisch groot talent te zijn. Wel een onzeker talent. Ze was heel onzeker over haar lengte als meisje. Ze heeft groeiremmers geslikt. Best wel een heftige ingreep eigenlijk. Wat er dan ook met je lichaam gebeurt. Om maar te voorkomen dat ze 2 meter werd. Ze durfde niet op dansles. Want zo'n lange slungel die boven de jongens uittorende, dat was geen gezicht. Ze was heel stil, verlegen. Maar op dat volleybalveld kwam ze helemaal tot bloei. Al op haar 18e werd ze geselecteerd voor het nationale elftal. Of elftal, het Nederlands team. En een jaar later stond ze al op de Olympische Spelen. In Atlanta. En dat was fantastisch dat die uitgerekend daar werden gehouden. Want Ingrid was half Amerikaans. Dus haar moeders familie, Amerikanen, die zaten massaal mee te juichen op de tribune. Ze werden vijfde, wat een prima begin is, hè, van je carrière. Ze groeiden vervolgens uit tot echt, zonder overdrijven nogmaals, ongeveer de allerbeste middenaanvaller ter wereld. We luisteren even naar een van die sportieve hoogtepunten. De landencompetitie World Grand Prix in China in 2007. Goeie verdediging van Ingrid Visser. Weer verdedigd, goed verdedigd door Ingrid Visser. Ineens doorgetikt, ook die bal wordt van de grond gehaald door Ingrid Visser. Rusine staan erbij en kijken ernaar. Nederland wint de World Grand Prix. Ja, bijna eentonig. Ingrid Visser die hield al die ballen tegen. Ja, maar wel leuk om wat over haar sportcarrière te horen. Zo. Ja, toch? Ja. Ja, daar gaat het uiteindelijk om. Ik bedoel, dat heeft ze jarenlang gedaan. Ja, die moord is vreselijk dat ze daarmee te maken kreeg. Natuurlijk, ik bedoel, erger kan niet. Maar dat moois, dat moeten we zeker niet vergeten. Ze stond aan het net, blokkeerde de ballen, zette de ene killblok na de ander, zoals dat dan heet. En ze had niet voor niks eerder al de prijs voor beste blokkeerder van de Champions League gewonnen. Iedereen wist, deze vrouw wil je gewoon niet tegenover je aan het net hebben. Ambitieus, gedisciplineerd, fel op het veld. Niet zeuren, maar knokken. En ze deed het allemaal met heel veel souplesse om met sportjournalist Willem Held te spreken, die ik deze week nog even belde. Ze had gouden handjes. De ballen vlogen uit haar vingers als turners uit een trampoline. En trainers laten nu nog altijd beelden van Ingrid zien, 10 jaar later. Kijk, zo hoort het. Zo moet je blokkeren, zo moet je bewegen op het veld. Ze was knijtergoed, wars van capsones. En daarom was ze zo ontzettend geschikt als aanvoerder van Oranje, wat ze jarenlang is geweest. En ze heeft bizar veel interlands gespeeld. En hoeveel is dan heel veel? Nou, laten we het even vergelijken met het voetbal. Cruijff speelde er, weten jullie dat zo? 48. Keurig. 36 doelpunten. Chapeau. Sneijder, recordhouder van het aantal interlands. 134. Heel goed. Je hebt de cijfers goed op een rij. Nou, 134. Hoeveel denk je, Ingrid? 514. Ja, dat is wel. Maar die wedstrijden duren niet zo lang, hè? Dat is anders, hè? Hey, ho, ho. We gaan het niet bagatelliseren hier. We luisteren even naar sportjournalist en biograaf Willem Held, die er zeker van is dat Ingrid die eigen straat hier verdient. Mannen, vrouwen, welke sport dan ook in Nederland, heeft niemand zo vaak voor het Nederlands team gespeeld als Ingrid Visser. En zij heeft dat ook 17 jaar lang gedaan. Die twee getallen, 17 jaar en die 514 in het land, ja, die maken haar wat mij betreft tot een van de grootste sportvrouwen van Nederland. Als je het zo lang volhoudt en ook goed bent, hè, ja, dan ben je een hele grote. Ja, een hele grote. Zoals Johan Cruijff voor altijd nummer 14 zal zijn, zo blijft Ingrid voor altijd nummer 15. Niemand in het nationale team gaat ooit nog nummer 15 dragen. En laten we tot slot toch nog even zelf naar Ingrid luisteren, om even te horen hoe die bescheiden vrouw klonk bij de NOS in een sfeerreportage van Ajold Kloosterboer. Ze stond toen trouwens nog op 510 interlands. Mensen kunnen heel veel kletsen, maar niks zeggen. En als ik wat zeg, dan zeg ik ook wat. 510 interlands. Veel, hè? En daar ben ik eigenlijk wel trots op, ja. Ja, natuurlijk. Indrukwekkend om die stem even te horen. Zo, ja, absoluut. Ja, ja. Hele rustige vrouw, maar waanzinnig fel op het veld. En we mogen allemaal trots zijn op haar. Zij was trots, wij minstens zo trots, hoop ik. Het is gewoon heel hoog tijd voor een Ingrid Visserstraat. Niet omdat ze vermoord is, nogmaals, maar omdat ze naast een fantastisch mens een van de allerbeste sporters was die ons land ooit heeft gekend. Dus Gouda, aan de slag, op naar die Ingrid Visserstraat, want wij willen meer vrouwen op straat. En zo is het. Absoluut, dankjewel Els Knapen. Blijven strijden voor meer vrouwenstraten. Ja, zeg je Gouda, dan denk ik direct aan die heerlijke Goudse stroopwafels. Gouda's eigen Mike van den Berg, dat is misschien wel de bekendste en beste stroopwafelbakker van die ganse wereld. Ja, zo was hij onder andere ook te zien bij de Great British Bake Off en in allerlei andere programma's. En sinds kort beleeft hij zijn doorbraak in India. Hij speelt namelijk met zijn stroopwafelkar een bijrolletje in de nieuwe Bollywood-film Bawal. Ik heb full confidence. Officer, good morning. Step aside, please. Who, me? Yes, you. Ormar Oostijn. Ja, de namen als Varun Dhawan en Janvi Kapoor, die zeggen ons niks, maar in Bollywood zijn het absolute megasterren. En nu schittert Mike met zijn goudse stroopwafels dus op het witte doek tussen deze Indiase celebrities. Van den Berg is big in India en dat geldt ook voor zangeres Emma Heesters. Ken je die? Ja, tuurlijk. Nou, zij covert ook heel graag Bollywood-liedjes. Lekker, Emma Heesters was dat met Enjoy en Jami, gezongen in het Tamil. Ja, herken het meteen. Literatuur voorbij of in het haardvuur. Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze 100 malen, alle malen zal ik wenen. Ja, zijn de beroemdste regels van Goudse dichter Leo Vrooman. Zijn gedicht Vrede is inmiddels zelfs al 100 malen herhaald. En hoewel het nog steeds ontroert, dreef Vrooman liever de spot met de populariteit van het gedicht. Kom vanavond met verhalen dat mijn haardos is verdwenen. Nou nee, zo erg is het ook weer niet, maar ik vind het natuurlijk ook saai. En als ik een gedicht heb geschreven, vind ik het eerst heel goed. De volgende dag een beetje minder en daarna wil ik het liever niet meer zien. Ja, nou ja, en daarom kijken wij vandaag een beetje verder dan die hele bekende strofe. Want de Gouwenaar die in 2014 op 98-jarige leeftijd overleed, was naast dichter ook nog eens gerenommeerd wetenschapper. Ja, dichter Hanneke Leroux is groot bewonderaar van zijn werk. En aan haar vragen we vandaag, was Leo Vrooman nou meer een dichter of een bioloog? Hij vertelde of schreef altijd, ik ga het nu over mijn eigen vak hebben. Over mijn echte vak. En dat is biologie. En hij was hematoloog. Hij is ook de ontdekker van het beroemde Vrooman-effect in de bloedstolling bij de mens. Oké. Okay. Ja, dus meer en hij vond dichter eigenlijk maar een bijzaak eigenlijk. Ja, belangrijke bijzaak. In Gouda zijn ze hem natuurlijk absoluut niet vergeten. Maar toch even om het geheugen op te frissen. Wie was Leo Vrooman? Leo Vrooman is in 1915 in Gouda geboren aan de Krugerlaan. Op een hele mooie plek in Gouda. Want de Krugerlaan komt uit bij de dijk waarachter de Hollandse IJssel stroomt. En hij heeft op de Rijks-HBS gezeten waar zijn vader natuurkundeleraar was. En daarna is hij in Utrecht de biologie gaan studeren. En vlak voordat hij af zou studeren brak de oorlog uit en Leo had een Joodse achtergrond. En hij ging niet mee met al die andere studenten. Hij bedacht op het allerlaatste moment, ik vlucht naar Engeland. Oké. En dan gaat het gedicht Vrede ook over, die tweede strofe, dat hij zich in de taxi heeft gestort. Ja, maar wij kennen Leo Vrooman toch vooral als he, die Nederlandse dichter die jarenlang in Texas woonde. Ja. In Amerika. Ja, klopt. Fort Worth. Hoe kwam hij daar dan terecht? Hij Hij is via Engeland naar voormalig Nederlands-Indië gegaan. Mm. In de oorlogsjaren. Zijn vriendin, toenmalige vriendin Tineke Sanders, haar vader had een goede baan in Batavia, Nederlands-Indië. Hij zag daar kans om af te studeren, dus hij is daar afgestudeerd. Werd toen ook soldaat en is uiteindelijk in een jappenkamp terechtgekomen. Dus toen hij afscheid nam van Tineke, in die taxi zich stortte, op het allerlaatste moment nog naar Gouda reed vanuit Utrecht om bij zijn ouders zijn paspoort te halen, moet je je voorstellen. Ja, blinde paniek. Zijn ouders hadden hem verwacht, dat paspoort lag klaar, en die gaven hem nog, dat was toen in die tijd, heel veel geld, 200 gulden mee. Toen is hij naar de kust gegaan met een aantal vluchtelingen, waarvan sommigen ook niet meer mee durfden, op een zeilboot, gecharterd voor geld. En toen kwamen ze in de stroming terecht, dat ze helemaal niet in Engeland kwamen, maar ergens bij Goeree al stranden. En toen zijn ze door een andere boot naar Engeland gebracht. Daar is hij maar heel even geweest. Toen is hij naar Kaapstad gegaan, naar Afrika. En via Afrika naar Nederlands-Indië. Oké. Okay. Maar hoe is hij nou in Amerika beland? Ja, maar dat was de vraag. Dat was in principe de vraag. Ja. Ja. Nou, na de oorlog is hij via iemand die hij goed kende, die zei van ja, je kan bij mij in Amerika, in New York, kan je verder studeren en kan je onderzoek doen. Is hij daar naartoe gegaan. En toen schreef hij al heel snel van, ik geloof dat ik hier maar blijf, want het bevalt me hier heel goed. Hier kan ik mijn vak uitoefenen. Ik laat Tineke overkomen na 7 jaar. Moet je nagaan. 7 jaar elkaar niet gezien? Elkaar niet gezien. Hij zag constant de rug van Tineke. Dat was het laatste wat hij zag toen hij in de taxi stapte. Ach. En daar schrijft hij ook over. Van, ik wou dat ik dat niet gezien had. Ja. Want dat beeld heb ik constant voor me. Hij heeft natuurlijk verschrikkelijke dingen meegemaakt in het jappenkamp. En Tineke is overgekomen. Toen zijn ze heel snel getrouwd. En ze hebben daar 2 dochters gekregen. Ja, ja, ja. Maar even toch even over zijn literaire werk. Want hij heeft ook een aantal prijzen gewonnen. De PC Hoofdprijs voor zijn poëtisch oeuvre. Wat maakte Vrooman zo goed? Vrooman is een heel bijzonder man. Hij schreef al heel vroeg dat hij het vreemd vond dat alle schoolvakken door verschillende docenten werden gegeven. Hij zag veel meer de breedte van de dingen. Dus hij zag biologie terugkomen in taal. Hij zag bijvoorbeeld eiwitten. Hij was histoloog, dus hij keek onder objectglaasjes naar weefsels. Nou, dat zag hij dan weer in de vlechten van Tineke's haar. Dus daar dicht hij dan over. Dus hij, was hij natuurlijk ook zelf. Iemand die eigenlijk in zichzelf heel veel verschillende dingen verbond. Ja. En we hadden natuurlijk contact met jou. Dus zeiden we, wat is nou een toepasselijk gedicht om voor te dragen? Toen zei jij, biologie voor de jeugd. Ja, dat is en waarom nou dat gedicht? Is dat een gedicht waarin dat allemaal samenkomt? Niet alles, maar wel veel. Want Leo is veel veelzijdiger geweest. Hij maakte ook tekeningen. En hij schreef ook bijvoorbeeld naast dat best wel ontroerende, diepe gedicht Vrede. Ook grappige gedichten waarbij hij personificaties van dieren deed. Ja. Een arts die kikker was en dan een pad kreeg die onder de vratten zat. En dan dichtte hij in 2 regels tot er een moraal kwam. Er kwam altijd een moraal in die gedichten bij Leo. Oké, maar nu hebben we hier biologie voor de jeugd. Ja. Hoofdhaar is een knolgewas. Jij hebt knolletjes in je huid. Taai en herfstachtig gras komt daar geregeld uit. En ieder knolletje is een knoest van wel 1000 cellen. Studeerde je histologie, dan moest je die allemaal tellen. Ik zeg alleen maar dit, dat onder haar en schedelbeen een buidel hersencellen zit en dat daarvan 1 cel alleen wel 1000 gedachten wekt. En dan tussen haakjes. Dit vriend zei u een teken dat een en ander wel eens lekt. Wij spreken dan van spreken. 1 haartje uit je wonderhoofd gerukt, waren zij uit je brein ontsproten, zou je dus van een knol ter grootte van 1 miljoen gedachten hebben ontroofd. En kon ik je zachte hersenen strelen, zoals ik nu je kruintje strijk, dan stond je wat je nu voelde gelijk aan 10 biljoen taferelen. Ontstelt u dus zulk ver gezicht, houd dan uw schedeldoosje dicht. Ja, heel lieflijk ook. Ja, het is ook wel lief lieflijk. Eigenlijk. Is toch prachtig? Ja, maar ook geestig. Ook geestig. Ja. In 2010 ging VPRO-programma Op het Nachtkastje bij Vrooman langs in Amerika. Klopt. En daar woonde hij dus een groot deel van zijn leven in Texas. Hij vertelde toen over zijn motivatie achter het dichten. Het is iets als ademen. Soms denk je dat het niet hoeft, maar dat is vrij gevaarlijk. Ik heb altijd het gevoel dat het gedicht al bestaat. Net als iets in de natuur. En dat ik het moet kopiëren en daardoor begrijpen. Een mooie verfijnde stem, hè? Ja, maar ook mooi bedacht dat een gedicht eigenlijk al bestaat... wat je eigenlijk alleen nog maar even moet kopiëren en moet begrijpen. Ja, ik weet dat Keith Richards dat wel eens zei over liedjes. Die zei dan van... Bestaan al? Ik heb het gevoel dat die liedjes al in de lucht zweven... maar dat je een antenne moet hebben om ze dan op te pakken. Maar in Amerika kent men Vrooman eigenlijk vooral als bioloog. Als wetenschapper. Zijn collega's die wisten waarschijnlijk helemaal niet eens dat hij schreef. Dat weet ik niet, maar ik vermoed dat ze hem meer als wetenschapper kenden. Ja, en hij noemde zichzelf in die zin ook niet dichter. Hij is in 1990, ik werk nog in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda... en dat heette toen Bleuland Ziekenhuis. Het was Leo 75 en toen is hij door de Goudse Culturele Raad uitgenodigd. In dat ziekenhuis, want daar was een gehoorzaal... waar je vrij goedkoop ruimte kon huren... om inderdaad een congres of een symposium... om zo'n beroemd dichter uit te nodigen. En ik weet dat je leeft dan een beetje onder een steen in dat ziekenhuis. Dat ik later dienst had en dat ik bordjes zag staan. Ik was fan van Leo. Leo Vrooman. En ik zag Ines Meter, de voorzitter van de Culturele Raad... die later onze stadsdichter is geworden, de eerste, die zag ik al lopen. En ik dacht, ik ga me ziek melden, want ik wil daarbij zijn. Ja, dat ging natuurlijk niet. Nee. Dat vond ik zo verschrikkelijk. Ja. En hier was hij echt, dat weten jullie ook, beroemd. En in Gouda nog beroemder. Ja. Ja. Weet u wat ik mij nou afvraag? Hè? Ik bedoel, hij woonde natuurlijk een heel groot deel van zijn leven in Amerika. Dan wijdde hij zich aan de wetenschap. Maar hij bleef altijd wel doorgaan met dichten. Maar hij heeft natuurlijk best wel heftige dingen meegemaakt. Hè? Gevlucht uit Nederland, Jappenkamp. Het dichten, de poëzie, was dat dan voor hem ook misschien een manier om met het leven om te kunnen gaan? Ik denk dat zo'n gedicht als Vrede, maar dat is een veronderstelling die ik maak of heb, dat voor hem een punt was achter. Daarom kon hij ook wel eens geïrriteerd reageren op 100 maal die verhalen. Ja. Het was voor hem hij heeft het van zich afgeschreven, dus. Stond een punt achter. Ja. En ik denk dan wel eens als je over die strofe van die taxi was begonnen in een interview. Het waren altijd andere regels. Dan ben ik wel eens benieuwd wat hij dan vertelt. Ja, precies. Van iets nieuws. Ja. Hanneke Leroux, ik moet je deze vraag stellen. Je moet het stellen, Frank. Het wordt gedicteerd door de ijzeren wet van deze rubriek. Hoe is het? Ja, is dit nou poëzie voor in of toch voorbij het haardvuur? Het is voorbij. Nou. Voorbij het kampvuur. Voorbij het kampvuur. En het haardvuur in de winter, maar bij het kampvuur in de zomer. Goed, dankjewel, Hanneke Leroux. Wij gaan tenslotte een nummer draaien met een tekst. Mooie tekst van Leo Vrooman. Als het waar is. Als het echt werkelijk waar is dat de overgeschoten geest nog 40 dagen hier en daar is waar hij altijd graag was geweest, dan zal ik je als een trui omkleden, zo warm, zo goed van pas. Als die waar ik lang geleden, eerlijk gezegd, jaloers op was. Dus wil ik het volgende afspreken, zeg maar de derde vrijdagnacht. Zal iets je treurslaap onderbreken, een vers dat je plotseling bedacht. Dan sta je op. Wat al bijna wil verdwijnen, doet die lamp aan. en je herkent het handschrift weer. Het mijne. Ja, goh, wat mooi. Ja, we herkenden de stem van Frans van Deursen. Ja, hoe heette die ook alweer? Uit de Vlaamse acteur Port. Uit de Vlaamse Port. Hij speelde toen die kok, geloof ik. Hè? Ja, zeker. Ja, met heel mooi. Valken, ja. En hoe is dat dan ontstaan? Frans van Deursen heeft teksten van Leo Vrooman op muziek gezet. En dit was het gedicht Als het waar is. Mooi. Ja, prachtig mooi. Ja, al eeuwenlang kun je in Gouda de lekkerste wafels proeven. Maar wat niet veel mensen weten, is dat er hier twee rivaliserende koekkampen zijn ontstaan. Je hebt het over koek nu, hè? Koekkampen heb ik het over, ja. De ene zweert bij de stroopwafel, terwijl de ander niets liever eet dan de siroopvariant. Ja, het is er tijd om Gouda te redden van dit langslepende conflict dat geliefden en familie splijt. Daarom vellen wij van Dijkstra en Evenblij ter plekke vandaag het finale oordeel. Wordt het nou de stroop of de siroopwafel? Ja, en om ons te begeleiden bij deze belangrijke keuze is culinair journalist Ulrike Smit aangeschoven, schrijfster van het boek De Wereld van de Stroopwafel. Ja. Ken jij dat boek al? Nee, dat ken ik nog niet, maar ik ben wel blij. Een exemplaar, maar ik weet namelijk... Ik ben een stroopwafelman. Erik Dijkstra, jij bent echt een stroopwafelman. Nou, puur zang. Ik koop het wel eens in op de markt. Ik vind het hartstikke lekker. Nou gaan we het vandaag hebben dus over een stroopwafel en een siroopwafel. Er zitten hier best wel wat mensen in de zaal. Als ik nu even aan jullie vraag een polletje. Wie vindt de stroopwafel het lekkerst? En wie vindt de siroopwafel het lekkerst? Een beetje, ik zou zeggen 60-40. 60-40, ja. Maar Ulrike, stroopwafel. Je moet ons toch even uitleggen, wat is nou het verschil tussen de stroop en de siroopwafel? Wil je het weten? Ja, anders vroeg ik het niet. Jullie hebben ze allebei voor je liggen, naast je liggen. Ja. De siroopwafel wordt in de oven gebakken. Het zijn twee hele dunne koeken die uit de oven komen. Dat kennen we, zoals andere koekjes gebakken worden. Daarna wordt die gevuld met stroop. Komt eruit zo'n heerlijk knapperig koekje. Ja. Dus stroopwafel die we allemaal van de markt kennen, uit de supermarkt, die je overal nergens kan kopen. En hier in Gouda gelukkig nog bij twee hele lekkere bakkers ook. Ja, ja. Of nou, minstens twee in ieder geval. Die komt uit een wafelijzer. Ja, en die is wat klever. Zo'n ding waar je ook kniepertjes in kan bakken. Ja. Ook kunnen bakken. Klever. Ja, maar dat is eigenlijk... Het zou niet moeten. Maar je zegt die siroopwafel, die komt uit de oven. Ja. Maar die doet mij qua structuur een beetje denken aan een kniepertje. Dat kan. Ja, dat is wel grappig. Want kniepertjes dat rasten wel. Ja, en die zijn ook wel wat harder, wat knapperiger. Komt omdat die heel dun is, hè? De siroopwafel. Ulrike, even voor de goede orde. Jij komt met een boek binnen, dat reik je ons aan. De Wereld van de Stroopwafel, dus jij hebt je keuze al gemaakt. Nee, eigenlijk niet. Nee, dat is niet waar. Nou ja, dan had je moeten zeggen de Wereld van de Siroopwafel. Nee, want het is natuurlijk... Of de Wereld van de Stroop of de Siroopwafel. Eigenlijk had het boek de Wereld van de Stroop en de Siroopwafel. Of de Siroop en de Stroop. Ja, maar dat is een rommelige titel. Heb je wel gelijk. Ja, okay. Volgende druk. Doen we het anders. Nou goed. Nou. Laten we even tijd nemen om te proeven. Ik begin even met... Begin jij ook even met de siroopwafel? Ja, we beginnen met de siroopwafel. Ja, die is dus wat harder. Ja. Iets meer gebakken, ja. We brengen een beetje op een stroopkoek. Oh, ken je dat ook, Ulrike? Ja, dat klopt. Hij lijkt op een stroopkoek. Stroopkoek. Stroopkoek komt ook uit de oven. Ik vind het wel lekker, dus hoor. Heb je gelijk. Ik eet eigenlijk een maand geen suiker, hè? Dus voor het programma doe ik. Hij is een maand suikervrij, maar hij overzicht... Nu, vanavond even niet. Nee, hij overzicht zich helemaal over dit programma. Het is ongelooflijk wat die man dan over is extra lekker nu, hè? Nu de stroopwafel. Ja. Maar ondertussen vraag ik even aan jou, stel jouw vraag, Ulrike. Want hoe zag die stroopwafelscene vroeger hier in Gouda uit? Waren er altijd al twee kampen? Of er altijd twee kampen waren, weet ik niet. Ik weet wel dat ze al sinds zeker 1810 stroopwafels, siroopwafels worden gebakken in Gouda. Misschien ook stroopwafels. Maar het recept wat in de kluis ligt bij de bakkerij die de siroopwafels bakt. In de kluis? Ja, schijnt het recept in de kluis te liggen. Ik heb geprobeerd erbij te komen via de lieve Jan Anker die de bakker is hier. Ja. Maar dat ging hem te ver. Hij heeft me heel veel verteld over de siroopwafel en de geschiedenis. Maar het recept in de kluis bekijken, dat ging hem te ver. Dus ik weet niet of het echt zo is. Dat verhaal gaat wel. Ja. En dat schijnt uit 1810 te zijn. En dat is natuurlijk best wel heel lang geleden. In het boek staat een schilderij uit het Rijksmuseum. Van een schilder, dat komt uit rond 1850. En daar zie je nog zo'n wafelbakster met zo'n ijzer, met twee van die klepjes en zo'n steel eraan. Ja, het is een soort tosti-ijzer eigenlijk. Zo'n tosti-ijzer wat je in het vuur moet houden. Ja, ja. Dat was rond 1850, tussen 1850 en 1880 geschilderd. Ja. Dus dat is natuurlijk best apart. Dus okay. Of de eerste stroopwafel een stroopwafel was of een siroopwafel... Dat weten we eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Nee. Maar wat vind je lekkerder, Frank? Ja, ik moet nog even proeven. Ja, neem nog een. Neem een grapje. Ulrike, wil jij nog een stukje? Nee, ik hoef niet. Kun je stroopwafel meer zien? Jawel, hartstikke lekker, man. Ja? Ik vind ze heerlijk, ja. Ja. Nou ben jij... Maar ik vind die stroopwafel... veel zoete dingen lekker. Ik vind die stroopwafel wel lekker, hoor. Is een beetje krokanter, hè? Ja, maar ik heb mijn voorkeur voor de ouderwetse stroopwafel. Ja. Ik begreep dat de uitdrukking hou je wafel ook met stroopwafels te maken heeft. Dat zeggen ze. Dat is wat wij in ons research zijn tegengekomen. Dat komt dus door die wafelbaksters die met zo'n ouderwets ijzer, zo'n handijzer, bij het vuur zaten. Moest je wachten tot je klaar was. Andere klusjes doen, karweitjes. Die zat in zo'n keuken in de kelder van een of ander ziek mooi landhuis. Zoiets. En dan zat je natuurlijk een beetje met elkaar te kletsen. Ja. Dus dat was van, hou je wafel, want je moet wel opletten. Hou je wafel? Ja. Vind het wel mooi dat het daar vandaan komt. Hou de wafel. Nou is het zo, het is een grote tegenstelling hier in Gouda. Hè? Families zijn hierdoor verscheurd, verjaardagsfeestjes verpest... want ze hadden de verkeerde koekjes gehaald. Jullie hebben voor dit boek, heb jij en je collega... hebben jullie ook een beetje onderzoek gedaan. Waar gaat nou de voorkeur van de bevolking van Gouda naar uit? Is dat die klassieke, beetje kleffe stroopwafel? Of toch iets wat knapperiger... siroopwafel. Dat was heel grappig. We hebben echt serieus straatonderzoek gedaan hier. Statistisch gezien is dat niet houdbaar. Maar het was wel erg grappig en erg leuk om te doen hier in deze omgeving rond het stadhuis. Maar wat kwam eruit? Het was eigenlijk 50-50 zo'n beetje. 50-50. En het kwam vooral uit voort wat mensen van thuis kenden. Zo van, mijn moeder haalde altijd die, dus ik haal nu ook die. Maar het was ik vind dat een hele mooie en gezellige conclusie, maar ik hou daar niet van. Ik hou gewoon van meer. Ik ben wat kalifaatachtige regels. Het is gewoon een nummer. En jij wil gewoon zeggen, geen flauwekul, gewoon de siroopwafel. Nee, de stroopwafel. Oh, dat is de stroopwafel. Ja. Stroopwafel nummer 1. Wat vind jij? Ja, ik vind die siroopwafel wel lekker eigenlijk. Dan kom je er nog niet uit. Ja, ik mag toch ook. Ik heb toch ook rechten. Okay. Ik vind die siroopwafel gewoon wat hebben eigenlijk. En ik vind het bovendien fascinerend. Dat is dus een recept uit 1810. Waarvan die bakker zegt, als je dat recept wilt hebben uit de kluis, dan schiet ik je dood. Nou, dat vind ik gewoon. Nou, ik hou van die mystiek. Ik ga wel een zakje van die siroopwafels voor jou. Je hebt ook nog stroopwafels met karamel, hè? Of is dat vloek in de kerk? Nou, dat is meer... Je kan natuurlijk allerlei varianten bedenken. Wat erin zit, is in feite karamel. Karamel is gekarameliseerde suiker. En dan zie je nog boter bij. Ja, maar er is een verschil met stroop. Er zijn ook mensen die daar heel kwaad over worden. Als je zegt, je kan geen karamel in een suiker. Ik vertel het je. Ja, sorry. In stroopwafels, in de stroop van de stroopwafel en de siroopwafel... zit een lekkere, kleverige massa... die gemaakt is van room, dan wel boter... suiker en stroop. Dus het zit er allemaal in. Ja. En kaneel. Oké. Okay. Je kreeg over op de markt. Dan kreeg ik wel eens zo'n zakje van die afgekloven stroopwafels. Ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Dat was voor 50 cent. Voor weinig geld had snippers. Je heel veel. Ja. Het zijn de snippers. Het zijn de randjes. Ja, maar dat vond ik echt niet. Dan werd dan zo'n lik siroop opgeflikkerd. En dan had je overal plakte alles. En zo. Zo'n grote stroopwafel. Maar dat mocht jij niet. Jij kreeg altijd zo'n zakje met die afdank. Armoede. Dat is jouw leven. Dat is jouw leven, Frank. Maar goed, ik heb hier wel een prachtige boek. De wereld van de stroopwafel voor me. Dus ja, wie had dat nog gedacht? Ulrike Smit, ontzettend dank. We zijn nog niet uit. Siroopwafel, stroopwafel. Ik hou bij de stroopwafel. Ja, wacht even. Ik krijg hier net, dat is vers van de pers. Er zit iemand in deze zaal die is lid van de straatnamencommissie. En er komt binnenkort nieuws over de Ingrid Visserstraat. Oh, dat vind ik leuk om te horen. Nou, Hoe vind je dat? Maar goed, we moeten nog naar huis. Hoe vind je Gouda? Gouda vond hartstikke gezellig. Lekkere kaas, lekkere stroopwafels. Maar toch best wel ver rijden. Toch, ja, van Amsterdam. BNN VARA. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar.